Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De stuw in de Maas bij Grave is hersteld, dat meldt Rijkswaterstaat. Vrijdagochtend ging de stuw stuk tijdens werkzaamheden. Het water stroomde vervolgens hard weg uit de Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand tussen Sambeek en Grave langzaam weer zal stijgen. De scheepvaart kan dan zondagmiddag weer hervat worden. Rijkswaterstaat vreesde dat het scenario van 2016 zich zou herhalen. Toen botste een schip tegen een stuw en duurde het weken voordat het Maas-Waalkanaal weer bevaarbaar was. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam zijn twee mensen om het leven gekomen. Of de doden voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was, is doorgereden. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Biden bezocht het plaatsje Live Oak, waar hij schade aan huizen bekeek en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen. Hij zou daar volgens het Witte Huis ook de Republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten, maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen omdat het de hulpverlening zou verstoren. De Amerikaanse topdiplomaat Bill Richardson is overleden. Richardson werd wereldwijd bekend als bemiddelaar met vijandige regimes over vrijlating van Amerikaanse burgers. Hij gaf zichzelf daarom de officieuze titel staatssecretaris van Boeven. Recent werd hij ingevlogen om te bemiddelen over de vrijlating van basketbalspeler Brittney Griner, die in Rusland was opgepakt. Bill Richardson was 75 jaar. Het weer, vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist. In de ochtendzon en sluierwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht gaat terug naar de wortels. De plek waar je wordt geboren, je eerste familie en de cultuur waarin je ter wereld kwam. Hoe is het om dan vervolgens op te groeien in een ander land met een nieuwe familie en cultuur? Wat doet het met je identiteit? Kan je je ooit helemaal thuis voelen in je nieuwe omgeving? En maak je de keuze om op zoek te gaan naar je biologische familie? Deze nacht hebben we het over adoptie. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe werkt het systeem? En vooral ook de persoonlijke verhalen. En die persoonlijke verhalen die zijn verweven door het programma. Maar ook spreken we met experts, zoals GZ-psycholoog Anneke Vinken, gespecialiseerd in adoptie, pleegzorg, gehechtheid en vroegkinderlijk trauma. Robert de Vries van Stichting Siloam. En na 4 uur schreef Kelly Chen van Binsbergen aan over haar documentaire De Afhaal Chinees. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Afgelopen week kwam naar buiten dat Expertisecentrum voor Interlandelijke Adoptie INEA samen met andere partijen een steunpunt gaat opzetten in Sri Lanka. Dit voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders en ouders die hun kind hebben afgestaan voor adoptie. We spraken hierover met James Timmermans, eindverantwoordelijke van INEA. En James, kan jij ons vertellen wat INEA precies is? INEA is een eigenstandige organisatie die opereert onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van FIOM. Zowel INEA als FIOM ontvangen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie. Deze subsidie wordt ingezet om vraagstukken en uitdagingen in het werkveld aan te pakken. INEA is ontstaan naar aanleiding van een 2-jarig traject waarin diverse stakeholders, waaronder geadopteerden, belangenorganisaties en de overheid, met elkaar in gesprek zijn gegaan over de constateringen uit het rapport Joustra. Die onderzoek heeft verricht naar de misstanden omtrent interlandelijke adoptie en de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid daarbij. Deze gesprekstafels hebben geleid tot een concrete geformuleerde opdracht die terug te vinden is in het bouwstenendocument. De basis bestaat uit het ontwikkelen van een systeemtaak waarin INEA alle beschikbare informatie uit het gehele werkveld tracht centraal te bundelen en voor iedereen laagdrempelig beschikbaar te maken. Ook is er een loketfunctie waarin collega's, tevens ervaringsdeskundigen, gereed zitten om in ieder die geraakt is door interlandelijke adoptie te woord te staan, te informeren en indien wenselijk door te verwijzen. Daarnaast heeft INEA de opdracht meegekregen om dienstverlening te ontwikkelen op het gebied van het doen van wetenschappelijk onderzoek, het bieden van ondersteuning bij juridische vraagstukken, inzicht bieden in de lig- en vindplaatsen van dossiers, het realiseren van awareness op het gebied van psychosociale ondersteuning en het doorontwikkelen van zoekinfrastructuur in landen van herkomst, Onder die noemer zijn wij gestart met het onderzoek van samenwerkingsmogelijkheden in de landen die expliciet naar voren komen in het rapport Joustra. Sri Lanka is naast Colombia, Bangladesh, Brazilië en Indonesië één van deze landen. Ja, en Nederland gaat in Sri Lanka een steunpunt opzetten voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders, of andersom. Waarom is dit nodig en waarom nu pas? Uit het rapport van commissie Joustra blijkt dat er in Sri Lanka vele misstanden en onjuistheden zijn geconstateerd. Hierdoor is het voor geadopteerden die zoeken naar hun biologische familie vaak onmogelijk gebleken om in verbinding te komen met hun eigen afkomst en identiteit. Problemen waar geadopteerden mee te maken krijgen is bijvoorbeeld dat in het verleden het vervalsen van geboortedata, geboorteplaatsen en geboortenamen heeft plaatsgevonden. Het is hierdoor zoeken naar een speld in de hooiberg. Vanuit het besef dat de tijd dringt omdat de geboorteouders op leeftijd zijn of al overleden zijn, is het dus echt nu of nooit. Waarom dan zo'n fysiek steunpunt? Het is belangrijk voor het vertrouwen van de plaatselijke bevolking dat er continuïteit wordt gegarandeerd. Locals hebben mensen zien gaan en komen. Door een fysiek steunpunt op te zetten willen we laten zien dat we duurzaam een bijdrage willen leveren in het in contact brengen van familie. Hierdoor kunnen we afstandsmoeders in Sri Lanka in vertrouwen informeren over welke mogelijkheden er zijn om hun kinderen terug te vinden in Nederland. En geadopteerd in Nederland vanuit Sri Lanka ook te kunnen helpen bij het op zoek gaan naar hun familie in Sri Lanka zelf. Daarmee creëren we een vorm van luchtbrug. Vanuit onze opdracht is het de bedoeling om samenwerking op basis van expertise, kennis en kunde te realiseren met belangenorganisaties en of andere organisaties die know-how van dat specifieke land hebben. Waarom nu pas? Ik zie dit anders. Belangenorganisaties zetten zich al jaren vrijwillig in om door middel van roesreizen en opgedane kennis en relaties in landen van herkomst geadopteerden te herenigen met hun familie. Op die basis gaan wij ook gezamenlijk verder en kan INEA vanuit haar financiële slagkracht een goed idee of een al werkend plan versterken en mede ten uitvoer brengen. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe pakken jullie het aan om geadopteerden te helpen en een biologische familie te kunnen vinden? De basis van waaruit wij werken is dat we organisaties en ervaringsdeskundigen oproepen om in specifieke landentafels met ons in gesprek te gaan. Met elkaar formuleren we welke oplossingen er al zijn in het land van herkomst, wat er nog ontbreekt en wat er nu prioriteit heeft. Op basis daarvan wordt gezamenlijk een actieplan en bijbehorende begroting gerealiseerd en dat is dan het vertrekpunt om specifieke zoekinfrastructuur op te zetten. INEA helpt in die samenwerking om de uitvoering mogelijk te maken. Van die ontwikkelingen houden wij de doelgroep op de hoogte. Zo organiseren wij informatiebijeenkomsten, gespreks- en lotgenotenbijeenkomsten. En komen de uitvoerende organisaties in het land van herkomst hun ervaringen delen zodat vergelijkbare initiatieven in andere landen opgezet kunnen worden. Ook informeren wij over de mogelijkheden van zoeken middels de inzet van DNA-databanken en hoe inzicht te vergaren via je dossier. In het specifieke geval van Sri Lanka is er een opdracht verstrekt om tussen nu en 2025 een basis te ontwikkelen, zodat er gefocust kan worden op het realiseren van een fysiek en duurzaam steunpunt in samenwerking met locals en afstandsmoeders daar. Deze luchtbrug leidt ertoe dat het voor geadopteerden eenvoudiger wordt om contact te leggen in het land van herkomst en beter geïnformeerd te kunnen worden over wat je te wachten staat en wat je daar mogelijk aantreft en hoe daarmee om te springen. Jullie werken hierin samen met Amanda Jansen. Kan je daar wat over vertellen? Tijdens de opening van 23 maart 2023 van INEA gaf minister Weerwind al aan dat INEA moet gaan experimenteren. Kijken wat er wel werkt en wat er niet werkt. De pilots in het activiteitenbudget is daar een onderdeel van. We gaan pilots van een half jaar draaien waarin we gaan kijken of we met specifieke ondersteuning organisaties kunnen helpen bij het opzetten van specifieke ontwikkelingen of doorontwikkelingen van zoekinfrastructuur. In het specifieke geval van Sri Lanka DNA is hun een opdracht verstrekt om een fysiek en duurzaam steunpunt te ontwikkelen. Uiteindelijk met het doel om afstandsmoeders in vertrouwen en met geborgenheid te kunnen ontvangen en te informeren over wat het allemaal met zich meebrengt als je je kinderen zou willen zoeken. En uiteraard om die luchtbrug te realiseren waarmee we ook die contacten tot stand kunnen brengen. FIOM in Nederland gaat daar ook een relevante rol in spelen. In Nederland zijn zij belast met de taak om familie binnen Nederland te zoeken en te informeren dat er mogelijk gezocht wordt. Dit komt allemaal heel precies. En daar zijn ze ook gespecialiseerd in. Dus ik denk dat de samenwerking erin een heel mooi startpunt is om te kijken wat we met elkaar kunnen realiseren en of we daarna in de kielzocht daarvan ook voor andere organisaties vergelijkbare initiatieven kunnen gaan ontplooien. Jullie zijn een expertisecentrum voor iedereen met vragen over identiteit, nazorg, erkenning en adoptievraagstukken. Wat bieden jullie aan en hoe kunnen mensen jullie vinden? We hebben een opdracht gekregen om als INEA ernaar te streven om de centrale plek te zijn waar alle interlandelijke geadopteerden terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen over interlandelijke adoptie en afkomst. met bijzondere aandacht voor diegenen die rondom hun adoptie problemen ervaren. Daarnaast kunnen adoptieouders, ook als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarigen en gezinsleden en geboorteouders, voor bepaalde hulp vragen bij INEA terecht. Via onze loketdiensten bieden we een luisterend oor en kijken we mee waar iemand behoefte aan heeft en informeren we vervolgens wat je mogelijkheden zijn. We zijn er voor elke levensfase van geadopteerden. We hebben gespreksgroepen, lotgenotenbijeenkomsten en we organiseren ook bijeenkomsten die je bijvoorbeeld vertellen over identiteit. Onlangs hebben we nog een drieluik georganiseerd waarin allerlei specialisten vanuit hun werkervaring vertellen over afstand en identiteit. Zo proberen we op alle thema's rondom identiteit, nazorg, erkenning en adoptievraagstukken relevante bijeenkomsten te organiseren. Dat doen we met het oog op het ondersteunen in het proces van geadopteerden om hen verder op weg te helpen in hun zoektocht naar uiteindelijk wederom afkomstidentiteit. We zijn uiteindelijk opgericht naar aanleiding van het vernietigende rapport van commissie Joustra en daar staat ook duidelijk onze taakstelling in. We krijgen zowel bijvoorbeeld vragen over inlandelijk geadopteerden met afkomst verspreid over de hele wereld. Dus niet alleen de Joustra-landen, maar denk ook bijvoorbeeld aan India, China, Colombia, Lesotho. Het kunnen hele concrete vragen zijn, bijvoorbeeld over naamswijzigingen. We laten dan altijd gespecialiseerd medewerker meekijken, zodat die iemand goed op weg kan helpen. En iedere situatie is uniek. Als we het niet weten, zullen we dat ook eerlijk zeggen. Want we zijn er uiteindelijk allemaal bij gebaat dat we het juiste antwoord kunnen geven. Of, als je het niet weet, dat je een specialist erbij roept die je dan verder kan helpen. De basis is dat iedereen welkom is binnen INEA. Wil je in gesprek met een ervaringsdeskundige? Zoek je meer informatie over afstand en adoptie, herkenning bij identiteitsvragen, nazorg of andere adoptievraagstukken, dan zijn wij dagelijks bereikbaar tussen 10 en 5 en op dinsdag ook in de avond. Daarnaast kun je al onze beschikbare informatie vinden op onze website via www.inea.nl of via het gelijknamige kanaal op Instagram. Ons telefoonnummer is 085 483 2323. Ook hebben wij dagelijks gespecialiseerde spreekuren. Hierover vind je meer informatie op onze contactpagina. Schroom niet om ons te bellen. Dankjewel, James Timmermans, eindverantwoordelijke van INEA. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Het is de core van je bestaan en persoonlijkheid en we hebben het nodig om te weten wie onze familie is. DNA. MyHeritage klinkt je waarschijnlijk ook bekend in de oren. Door middel van een DNA-test kan je weten waar je roots liggen. En het is bovenal iets waar we trots op kunnen zijn. Hier is Kendrick Lamar met DNA. Conception, I transform like this, perform like this. What y'all you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon. I serve, yeah, that's him again. The sound that engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, you almost probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish, I gauge. See, my pedigree most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Barla's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption, scholars, fathers, dead. With kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA. Born inside the beast. My expertise check out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert. And excellent mean an extra work. And absentness, what the fuck you heard? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff gonna bleed this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I live about my DNA. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker, emeritus. tell me something. You motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix. Dodging bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the go and sleeping in the filler. Sipping from a crammy, walking in the building. Diamond in the ceiling, marble on the floors. Peaches out the window, peeking out the window. Baby in the pool, Godfather calls. Only Lord knows I've been going hammer. Dodging paparazzi, freaking through the cameras. Eat it for a daughter's Brock wearing sandals. Yoga on a Monday, stretching to the fan. I'm watching all the snakes, curving all the fakes. Phone never own, I don't camera set. I don't compromise, I just penetrate. Sex, money, murder, these are the breaks. These are the times, level number 9. Look up in the sky, tennis on the way. Tennis on the way, tennis on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light escape. Tell me when this shit gonna be my fate. Gonna be a freak, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. And it's okay. Slowly the head is fading. I'ma be okay. I was holding on to what it could be, and that's okay. You know, say I know the lie. One day you'll realize. I woke up different, life is better for me. A year from now will be a different story. And nostalgia's a funny thing. You told me that money isn't everything. I do agree that I get bored sometimes, I lurk sometimes, and I miss sometimes, but I found someone to confide in. All the stars are now aligning. Hear me on and I am tired of pretending. Rehashing moments is a concrete block. I don't wanna be feeding off negative energy, cause God is blessing me. I'll be my remedy when times get rough. Dat was Nana Fofi met Life is Better Now. Anneke Vinken is expert op het gebied van adoptie. Ze heeft haar eigen praktijk waar ze kinderen en gezinnen helpt die te maken hebben met adoptie. Onderwerpen zoals hechtingsproblemen, bindingsangst of verlatingsangst komen hierin vaak naar voren. Goedenacht, Anneke. Kan je mij goed horen? Goedenacht. Ik kan je heel goed horen. Dank voor de uitnodiging. Eerst maar eens om met eens even hiermee te beginnen. Fijn dat je op dit tijdstip wakker wil worden. Nou ja, het is een zaterdag op zondagnacht. Dus dat is nog redelijk te doen. Er is geen werkdag te volgen. Heel positief. Dat is heel fijn. Wat was voor jou het eerste contact met adoptie? Dat was... lang geleden in mijn stage voor de studie orthopedagogiek in Venlo, waar ik in een kinderpsychiatrische kliniek stage liep. Het was een jongetje van 11. En ja, dat jongetje had al zoveel meegemaakt. Dat hij en had een behandeling afgerond, keerde terug naar zijn adoptieouders. Maar daar liep het weer uit de hand. En toen werd hij teruggeplaatst als het ware in die kliniek. En weer opnieuw opgenomen voor behandeling. En op zijn verjaardag kreeg hij maar één cadeautje. En hij moest, 's avonds moest hij kiezen ook of hij frietjes wou of dat er fly was. En de eenzaamheid van dat kind, dat heeft me toen heel erg geraakt. Oh. En ook het feit dat ja, dat er verder niemand over was voor hem. Dat was echt wel een dingetje. Want een mens is een relationeel wezen. Zonder relaties redden we het niet. Ik wil bijna vragen, wat is er nu met dat jongetje gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Want ik weet wel dat het op een gegeven moment heel erg ingewikkeld werd. En dat hij naar een gesloten plaatsing is gegaan. Nou, daar kunnen jullie andere programma's over maken. Ja. Er worden niet veel kinderen beter van. Nee. Dus ik weet het niet. En het was eind jaren 80, dus het is heel lang geleden. Ik hoop dat hij er nog is. Dat is eigenlijk. Dat hij weet dat jij nog aan hem denkt. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Want dat is hechting, hè? Ja, dat is. Ja, to exist in the other person's mind. Ja. Want wat voor gedrag of patronen zag je dan bij dit jongetje? Ja, heel, heel veel boosheid, heel snel switchen in gedrag, weinig kunnen nadenken, omdat je voortdurend onveilig voelt, eigenlijk altijd in een soort van overlevingsstand staan. En daardoor ook de wereld anders zien dan ik hoop jullie en ik de wereld zien. Wij zien de wereld als iets daar, dan kunnen we ontdekken en we kunnen eens wat uitproberen. Maar als je voortdurend bang moet zijn dat iemand het niet goed voor heeft met je, ja, dan reageer je anders. Wat deed dat met jou toen je dat jongetje zag? Nou ja, van alles natuurlijk. Dat raakt. Het was vrij heftig. Ze hadden ook zijn camera vrij leeg gemaakt, omdat hij alles kapot maakte. En ik ben ook wel eens 1-op-1 met hem geweest. Dat hij gewoon geen mensen om zich heen kon hebben. Ja, dat was, ja, daar word je verdrietig van. Hoezo kon hij geen mensen om zich heen hebben? Nou, als je heel erg ontregelt. Eigenlijk moet je het voorstellen van als je leven begint, dan is er iemand voor jou onvoorwaardelijk. Dat is de ideale situatie. Mm-hmm. En dan leer je om jezelf te reguleren. Dus je eigen onrust en je eigen pijn en noem maar op. Doordat er iemand komt als je huilt en die kalmeert je. Dat heet co-regulatie. Als je dat niet geleerd hebt, die co-regulatie, dan wordt het heel erg lastig om iemand te verdragen. Als je ontregeld bent, dan heb je zoiets van laat mij het zelf maar doen. En dan laat je pas iemand weer toe als je ze jezelf gereguleerd hebt. En dat is een eenzaam proces. Co-regulatie is fijner. Net zoals samen plezier delen prettiger is, is het ook fijn als je verdriet hebt of boos bent. En er is iemand voor je die op dat moment je niet in de steek laat. En dat is ook de eerste hechting, hè, die je eigenlijk moet hebben om meerdere hechtingen te kunnen aangaan. Ja, dat is die eerste gehechtheidsrelatie. Die eigenlijk de basis vormt vaak voor andere gehechtheidsrelaties. Maar daarbij wil ik wel zeggen dat er altijd gehechtheid ontstaat. Een mens kan niet zonder gehechtheid. Dus het mensenkind kan niet overleven zonder de zorg van een ander. Dus er ontstaat altijd een vorm van gehechtheid. Mm-hmm. En als daar geen voorspelling in is, hè, geen voorspelbaarheid, geen afstemming, sensitiviteit, geen bescherming, geen veiligheid, geen basis dat je weet van nou, als ik huil, dan word ik getroost, of als ik huil, dan krijg ik eten. Ja, dan ontstaat er geen patroon. En dan hebben we het over desorganisatie en of er ontstaat een onveilig patroon. En dat is, ja, dat is waarmee mensen vaak naar de praktijk komen. Je zegt, dan gaan we kijken of we dat kunnen herorganiseren, zoals dat zo mooi is. Ja, want je zegt, een kind heeft altijd creëert altijd hechting. Is dat ook de reden waarom het zo moeilijk is dan om te breken met ouders? Of, Hoe bedoel je te breken nou, met ouders? Nou, zelfs als je dan geen goede relatie hebt, of waarvan je zegt, de verwachtingen zijn anders, dat het toch je ouders blijven. Dat gezegde, zeg maar, het zijn toch je ouders. Ja, nou, dan is er nog een ander begrip en een andere theorie eigenlijk die daar tegenaan schurkt. Dat is namelijk die van de loyaliteit. De ouder heeft jou het leven gegeven en daardoor voel je je loyaal naar ouders. Hoe zit die loyaliteit bij geadopteerde kinderen? Nou ja, dat is een dingetje. Ja, daar zijn de meningen wat over verdeeld. In eerste instantie, zijnsloyaliteit krijg je door dat je geboren wordt bij de ouders. En vervolgens verwerf je loyaliteit door degene die jou verzorgt. Met degene die jou verzorgt. En bij adoptie kunnen die twee een beetje uit elkaar gaan lopen. Of die lopen uit elkaar, want je hebt twee paar ouders. Dus dan krijg je dat je je tot die beide paren moet gaan verhouden. En in het begin dachten we, in de eerste jaren van de adoptie, dat je banden kon inwisselen. Dus dat je gewoon, nou, gewoon hè, een kind als onbeschreven blad, ja. Je zet een kind in een nieuw gezin. En dat werkt, hè? Dat onderzoek laat gewoon echt goed zien dat het werkt. Dat plaatsing in een gezin en het hebben van een vaste basis, dat voor echt de meeste kinderen ja, heel veel inhaalgroei en van alles ja, zorgt dat het beter gaat met ze. Maar ja, dat andere gezin en jouw begin is er ook. Nou weten we ook uit onderzoek, en dat vind ik wel interessant om te melden, dat lang niet alle geadopteerden geïnteresseerd zijn in hun eerste gezin. Dat is ongeveer, en ook niet iedereen wil ontmoeten. Hoe zit dat? Het is ongeveer 30-30-30, om het even over te hebben. Een derde ongeveer, 33 dus, hè? Want houden we 10% over. Ja, hoe zit dat? Ja, ieder mens is anders. Dus iedereen verhoudt zich ook op een andere manier tot zijn ontstaansgeschiedenis. Sommige mensen willen alleen informatie en sommige mensen willen ontmoeten. En dat kan ook gedurende het leven wijzigen. Maar het is niet zo dat iedereen op zoek gaat naar zijn biologische familie. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld, omdat soms de familie wel op zoek gaat naar de geadopteerde ook. Dus dat zijn ook nog zaken die meespelen. En ja, wat voor kinderen, families komen er? Waarom komen ze naar jou toe? Waarom komen ze naar de praktijk? Omdat ze vastlopen. Ze lopen vast op school. En ik heb het wel over kinderen, maar het is eigenlijk handiger om over geadopteerden te spreken. Mm-hmm. Vooral omdat de meeste geadopteerden in Nederland inmiddels volwassen zijn. Het aantal geadopteerden is laag op dit moment. Dus de meeste zijn volwassen. In mijn praktijk heb ik op dit moment cliënten vanaf een jaar of 6 tot het oudste is een pleegmoeder. Ik heb ook wel pleegkinderen. En die is een eind in de 70. En ze komen eigenlijk vooral met vragen rond relatievorming, rond emoties, maar ook rond hun levensverhaal. Als ze hele nare dingen zijn meegemaakt in het geboorteland vaak. Dan levert dat soms dromen op of andere nare plaatjes. Ach, er komen soms dromen over het geboorteland? Nou ja, als jij op je 6e of 7e geadopteerd bent en je hebt een paar jaar in een kinderthuis gewoond en je hebt daar, in sommige landen worden nog fysieke straffen gegeven. En je hebt daar van alles meegemaakt. Ja, dan kan je daarover gaan dromen, ja. En kijk, ik kan je voorstellen, als jouw verzorger, als de hand die jou voedt, de hand is die jou slaat, dan wordt het heel erg moeilijk om een nieuwe relatie aan te gaan in een adoptiegezin. Dus dan zul je eerst iets moeten doen met het vertrouwen en het gaan durven vertrouwen. En dat is niet alleen iets van het hoofd, dat is ook iets van het lijf. Van de mensen die elke dag voor je zorgen. Maar ook het vertrouwen dat er elke dag eten is. Maar hoe bedoel je, het is ook van het lijf? Nou, soms kan je dat wel zeggen. Ik kan wel zeggen, ik vertrouw jou. Maar als dat in het lijf nog niet zo is, omdat die overlevingsreactie zo diep zit, dan kan het best zijn dat een kind zijn vader en zijn moeder, zijn nieuwe vader en zijn moeder, adoptievader en zijn moeder vertrouwt en wil vertrouwen, maar dat door een bepaalde beweging, door een bepaalde ja, reactie, een bepaalde manier van kijken, het kind meteen weer terugtriggert in trauma en dan bijvoorbeeld heel boos reageert of iets heel naars roept. Dan is het eigenlijk, gaat het helemaal niet over hem en zijn adoptievader of hem of het meisje en de adoptiemoeder. Maar dan gaat het eigenlijk over iets van vroeger. Dus uit elkaar rafelen wat van nu is en wat van vroeger. Terwijl de klacht heel erg in het hier en nu is. En dat kan die klacht zijn rond relaties, maar het kan ook iets zijn rond, rond stemming of rond traumabeelden of iets anders. Ja, dat uit elkaar rafelen, dat is heel erg belangrijk. Het kan ook een klacht zijn dat een kind niet kan concentreren op school. En dan krijgen we vaak het plakkertje ADHD. Maar ja, dat zit bij adoptie net wat anders in elkaar. Ja. En denk je dat de ouders goed genoeg voorbereid zijn op een kind dat wellicht dit soort hechtingstoornis of problemen met zich meebrengt? Inmiddels wel. ik denk dat we heel erg veel geleerd hebben. Ik vind het erg mooi. Hoksbergen onderscheidt daarin ook generaties in adoptieouders. En eigenlijk is het heel mooi om te zien dat mensen die nu adopteren, ja, die weten echt wel waar ze aan beginnen. En de voorlichting is ook, ja, is ook een stuk steviger geworden door de jaren heen. En dat moet ook wel, want op dit moment is 95% van de kinderen die binnenkomen, dat weten we. Ten eerste zijn ze allemaal onder de 7 jaar, hè? Dat zit in de adoptiewet. Mm-hmm. Maar 95% heeft een zogenaamde special need. En daarmee bedoelen we een speciale opvoedingsbehoefte. En dat kan zijn een fysieke handicap of een ziekte of een aandoening, waardoor je extra dingen moet gaan doen. Maar het kan ook zijn een belast verleden. Dus wat ik net schetste, het wat oudere kind die in het kinderterhuis is groot geworden. Maar het kan ook zijn een prematuur geboren babytje, waarbij er heel veel geweld is geweest tijdens de zwangerschap. Dat is ook meer een psychosociaal, een klein stukje medisch, ligt eraan hoe zwaar die prematuriteit is. Ik vind 95% echt heel veel. Zijn ouders daar wel op voorbereid? En weten ze dat? Ja, dat weten ze. Ja. Dat krijgen ze te horen in de voorlichting. En in de voorlichting, in de groepen, kiezen de ouders ook altijd samen met de voorlichter welke ervaringsdeskundige wordt uitgenodigd. Mm-hmm. Dus er komt ook iemand echt zijn eigen ervaring vertellen. Okay. En ja, die 95% is veel. Maar we moeten niet vergeten dat er echt in het verleden, en dan heb je het dus ook over het verhaal van de commissie Joustra, mm-hmm, en in het heden, daar zit echt een heel groot verschil tussen. En ja, het is heel verdrietig om te zien hoe wat met goede bedoelingen gestart is, en vaak ook op, voor een deel ook op verzoek van de landen waaruit geadopteerd is, dat voor een aantal mensen zo slecht is uitgepakt. Dat is gewoon heel verdrietig. En dan wil ik wel bij Joustra zeggen, ik vind het zo jammer, dat is echt wel een misser van de onderzoekscommissie, dat er geen cijfermateriaal onder ligt. Ze hebben 5 landen onderzocht. Dat betekent dat ze dossiers hadden van 12.000 geadopteerden. Maar we weten nog steeds niet precies hoeveel van die geadopteerden uit dat land nou daadwerkelijk andere informatie in hun dossier aantroffen. Hmm. Wat we wel weten, dat weten we uit een kleinere survey die we met het Adoptiedriehoek Onderzoekscentrum hebben gedaan. Uh-huh. En daar was ik destijds voorzitter van. Is dat de oude dossiers veel meer onrechtmatigheden hadden dan de nieuwere. En dat heeft Joustra niet onderzocht. Dus dat vind ik erg jammer. Dus ik denk dat een beeld, dat we niet moeten vergeten dat het beeld echt wel anders is nu. Ik zie ook ouders die gewoon een dag hun werk opgeven, zodat ze niet alleen een dag, soms ook helemaal hun baan, zodat ze met hun kinderen naar alle therapieën kunnen. Hmm. Vanwege die special needs. En denk je dan dat deze kinderen deze therapieën of special needs ook nodig hebben gehad als ze in het land van herkomst waren gebleven? Ja, maar die hadden ze niet gekregen, want dan waren ze in het thuis gebleven. Ja. En want ja, kijk, er zijn 2 dingen. In een ideale wereld hadden we adoptie niet nodig. Dan hadden we een kinderbeschermingssysteem waarbij elk kind bij zijn ouders kan blijven en waarbij je een goed systeem om het gezin of om de familie heen bouwt. Maar er zijn nou eenmaal ouders die, ja, om welke reden dan ook, hè, soms is dat cultureel, soms is dat, heeft dat om met eigen problematiek te maken, soms hebben ze al heel veel kinderen, soms heeft dat met armoede te maken, hun kind niet kunnen opvoeden of niet mogen opvoeden of niet willen opvoeden. Er zijn ook in Nederland mensen die afstand doen van de opvoeding van hun kindje, zelfs nadat er een heel groot proces van counseling is geweest en er van alles is aangeboden om het toch zelf te doen met een boel instanties. En dan toch, grofweg gezien, als ik naar de registraties kijk, geeft 1/4 van de moeders hun kind op voor adoptie. Wauw. Dat is nou eenmaal zo. En dat is misschien iets wat we allemaal niet fijn vinden. Nee. En dat is misschien wel ook een beetje taboe. En daar boksen we een beetje tegenop met z'n allen. Omdat het nu ook met de beweging van nul uit huis plaatsingen. Ik zou niks liever willen dan dat dat kon. Dat we dat ook als hulpverleners voor elkaar konden brengen. Maar er zijn ook mensen van wie het leven zo ingewikkeld is gelopen. Van gezinnen die dat over generaties heen al zoveel ellende hebben gehad. Dat het opvoeden van een kind, het dagelijks opvoeden van een kind, te veel is. Ja. En dan moet je naar een systeem toe wat pedagogisch gezien permanentie biedt. Waar een kind echt een veilige basis kan krijgen om te herstellen. En heel erg graag, hè, het allerliefste, in verbinding met het land van herkomst, als we het over adoptie hebben, in verbinding met het gezin waar je oorspronkelijk toe behoorde. En als je dat voor elkaar kan krijgen, dan gaan die loyaliteiten. En waarom is dat zo belangrijk, het contact met het land waar ze vandaan komen? Nou, het is toch een stukje van jou. Ik denk dat het belangrijk is aan de ene kant. Aan de andere kant moet het geen dwingend keurslijf zijn. Ik ben erg voor maatwerk. Dus daar spreek ik mezelf een beetje tegen. Hè? Maar dat is als ik in de praktijk iemand heb en die zegt van nou, ik wil op reis. Dan gaan we kijken van ja, wat ga je daar halen? Wat ga je zoeken? Sommigen willen alleen op reis om het land te leren kennen. Anderen zijn één keer daar geweest en zeggen, nou, dit was het wel. En een derde zegt, ja, ik zou eigenlijk gewoon graag één keer willen ontmoeten. Want ik zou mijn familie graag willen vertellen, met name mijn moeder, dat het me goed gaat. Hmm. En dat moet ook mogen. Ik ken ook verhalen die juist extra verdwaald waren, doordat ze zich ook niet thuis voelden in het land van de oorsprong. Ja. Want je haalt een boel naar boven. Mm-hmm. Dus je zult je daartoe moeten verhouden. En dat betekent, en dat is het stukje identiteit. Identiteit is niet iets wat vaststaat. En cultuur is ook niet iets wat vaststaat. Dus het is wel iets waar je naar op zoek kan zijn. Maar het is iets wat je door je leven heen, je herdefinieert jezelf telkens. Want je ontdekt ook allemaal nieuwe dingen. Je bent eerst scholier en daarna ben je... Bijvoorbeeld zit je in een partnerrelatie of je gaat je eigen weg en je gaat werken, je hebt een werkrol. Nou, zo komen er telkens dingen bij. Ja, en het kan zijn dat je heel erg knel raakt daartussen. Ja, dat is dat tijd om dat uit te gaan zoeken. En wat dat dan voor jou is, die vragen komen ook. Ja, en we hebben het nu ook veel gehad van dingen die eigenlijk beter kunnen of nog niet zo heel goed gaan. Maar wat voor mentale successen zie je bij mensen die je hebt geholpen? Nou ja, het mooiste is natuurlijk als je na een afgesloten behandeling bijvoorbeeld. En iemand die heeft tijdens die behandeling besloten geen relatie. En je krijgt dan 1 of 2 jaar later krijg je een geboortekaartje. Of iemand komt nog een keer langs. Of het lukt wanneer iemand begint bij het begin van de behandeling behoorlijk suïcidaal is. En dan op een gegeven moment zegt van ja, maar het leven is het toch wel waard. En ik heb ook een plekje hier op de wereld. Of, wat echt wel heel mooi was, een meisje wat een paar keer geweest is. Want soms komen mensen terug die dan na een aantal sessies op haar ruit met een lippenstift had geschreven, ik ben veilig. En daar gaat het over. Wat schattig. Ik ben veilig, ja. En een paar keer terug, dat vind ik wel wezenlijk. We hebben het over gehechtheid. Gehechtheid is een relatie. Gehechtheid is iets onvoorwaardelijks. Mm-hmm. Als je in een therapie iets aangaat met iemand, dus je moet goed kijken of je een klik hebt met je therapeut, dan betekent dat ook als er is afgesloten, zeker voor geadopteerden, soms kan er nog een keer wat terugkomen. Simpelweg omdat je in je leven nog een keer wat tegenkomt. Sommige mensen zeggen, ja, ik hoef niks met mijn afkomst te doen en ik wil helemaal niet op reis. Van een overlijden adoptieouders. En dan komt er soms ruimte. Dan kan je zeggen, ja, dat had je eerder moeten doen. Of ze stonden ervoor. Ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat je daar ook geen oordeel over hoort te hebben. Maar dat het voor iedereen alles een eigen tijd heeft. Ja. En helaas is onze tijd ook ten einde van het gesprek. Erg bedankt, psycholoog Anneke Vinken, voor je informatie en openheid. Mocht je nog vragen hebben of ging het iets te snel, dan kun je gewoon een appje sturen naar de Radio 1-app of bel naar 0800 1121. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Wanneer is een thuis een thuis? En waar voel jij je eigenlijk thuis? De Belgische Novastar die bezingt dus in Home is not a Home het verlangen naar een thuis waar je je veilig voelt en beschermd wordt tegen de wereld. Dus ik nodig je uit om even weg te dromen en even in je hoofd te gaan naar dat plekje waar voor jou thuis is. Thank you. myself in the unknown. Will this world slowly torn apart when a moment that start to shout and fight the moon like it sails off? Nova Star, home is not home. Kinderen opvangen en verzorgen vanuit een vrijwillige basis. Dat is wat Stichting Siloam in Curaçao doet. Het is een christelijk gezinsvervangend huis voor kinderen. Op dit moment verzorgen ze 6 kinderen, 24/7, en 5 daarvan hebben een chronische ziekte. Daarnaast helpen ze 200 gezinnen met voedsel, kleding en huisraad. En dit allemaal vanuit een christelijk motief om elkaar te helpen. Maar hoe financier je zoveel kinderen en zoveel hulp? Daarom hebben we aan de telefoon Robert de Vries, organisator van de stichting. Goedenacht, Robert. Goedenacht, allemaal. Ja. Ben je een beetje wakker? Ja, het is hier nu 21:45 s'avonds. Dus liggen de kids op bed? Christelijke tijd. Ja, al een tijdje en normaal gesproken lig ik ook al op bed. Oh. Ja. En samen met je vrouw Dirkje de Vries zijn jullie verantwoordelijk voor het werk van Siloam. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit op te zetten? We hebben het niet opgezet, we hebben het overgenomen. Oké. Okay. De stichting bestaat al 26 jaar. Mm-hmm. Dus dan moeten we alweer een tijdje terug, een jaar of 16 geleden, zijn wij vertrokken naar Haiti. En daar hebben we de eerste 8 jaar gewoond en gewerkt om kinderen te helpen. En van daaruit zijn we een halfjaartje in Nederland terug geweest. En mm-hmm. toen met het toenmalige bestuur gesproken van deze stichting. Mm-hmm. Toen zijn we weer vertrokken naar Curaçao en hebben wij hier samengewerkt met de toenmalige oprichter. En die is een halfjaartje later overleden. En toen hebben wij de stichting overgenomen. Maar als we dan even teruggaan. Waarom dachten jullie 16 jaar geleden, we gaan naar Haiti? Ja, dat is eigenlijk een roeping. Hè? Dat is niet van 16 jaar terug, maar misschien wel van 30 jaar terug. Dat we zijn 35 jaar getrouwd. Vanaf onze samen zijn hebben we altijd gedacht... Ja, dat we iets wilden gaan doen in de zending, om het zo maar te noemen. En dat, dat ja, want is wat dan... is zending ook weer? Dat is toch... Ja, zending is dat je gezonder wordt. En, en wij kunnen zeggen gezonder door God. Maar iets wat in je hart is, wat, dat je uitgezonden wordt om dit soort werk te doen. Voor kinderen zorgen. Maar is dit soort werk dan voor kinderen zorgen of om je geloof over te brengen? Nee, voor mij is het, en voor mijn vrouw ook, wij samen denken en geloven dat als wij geloof willen overbrengen, dan zou je dat moeten doen door middel van dingen doen. En niet door alleen maar te praten, maar laten zien dat je liefde hebt voor de ander. En die liefde, en is, die delen jullie? Ja, dat is ons geloof. Hè? Dus geen woorden, maar daden, zeggen we altijd. Mooi. En de liefde van God, waar wij in geloven, delen met andere mensen. En dat kun je alleen maar doen door dit soort dingen. Kinderen opvangen, kinderen verzorgen, maar ook je naasten helpen. De mensen die in nood zijn, de mensen die geen eten hebben, de mensen die niet gewoon... de financiën hebben om kleding te kunnen kopen, om ja, een warme maaltijd elke dag te kunnen eten. Maar de basis is inderdaad bij ons het geloof. Je moet een beetje denken aan het leger des hels dat je in Nederland hebt. Ja, die doen het ook op die manier, inderdaad. Ja, klopt helemaal. En als je het woord leger des hels... noemt, dan weet je gelijk van, oh, dat is vanuit het geloof, hè? Ja. Dus dat is het wel een beetje. En je zou ook de hulp die we bieden aan onze naasten hier, voedselbank of wat jullie goed kennen in Nederland. Want wij geven rond de 200 voedselpakketten uit per week. Per gezinnen. Hoe komen jullie aan al dat eten? Nou, dat doen we dus door de contacten die we hebben met eigenlijk alle grote supermarkten die we hier hebben op Curaçao. Die hun spullen die ze niet meer kunnen verkopen aan ons geven om uit te delen. Wauw. En dat is niet per se over datum. Dat kan tegen de einddatum zijn of net over de datum. Maar dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld een blik een deuk heeft. Die mogen ze niet meer verkopen. Noem even een zak aardappels zoals jullie die in Nederland hebben. Zo'n plastic zak aardappels. En er zit één aardappel in die rot is. Dan mogen en kunnen ze dat niet meer verkopen. Maar wij kunnen wel die rotte aardappel eruit halen en het verdelen voor een aantal gezinnen. Maar dan ben je niet alleen maar de kinderen aan het opvoeden en onderhouden. Je bent ook financieel aan het plannen om te zorgen dat al die andere gezinnen ook eten op tafel hebben. Ja, precies. Dat is, hoe moet je dat zeggen? De basis van ons is het zorgen voor die kinderen. En dat zijn er op dit moment 6, zoals je net al vertelde. Dat blijft de basis van de Stichting Siloam. Maar in de jaren is het wel heel erg gegroeid om mensen te helpen die in nood zijn. Waar ook heel veel kinderen bij betrokken zijn. Hè? Dus die leed, dat zien wij wel. En daar willen we wat aan doen, zover wij dat kunnen. Ja, heel, heel mooie initiatief en stichting inderdaad. Wat kan je nog meer vertellen? Want er zijn 5 van de 6 kinderen die ook ziek zijn waarvoor jullie zorgen. Wat voor kinderen komen er dan bij jullie? Of in ieder geval verblijven bij jullie? Nou, wij hebben dus contacten met ziekenhuizen en de overheidsinstanties, de stichtingen die betrokken zijn bij gezinnen waarvan ze zien dat er nood is. En Wij richten ons wel op de chronisch zieke kinderen. En als we praten over chronisch ziek, dan praten we over kinderen met HIV, kinderen met een verstandelijke beperking, noem maar Down syndroom. Mm-hmm. Dat soort kinderen die dus niet meer thuis kunnen wonen op een of andere reden, die willen wij een plek geven. En die wonen dus bij ons. En jullie doen het met z'n tweeën? Verzorgen jullie 6 kinderen? Ja, die kinderen, dat doen we echt met z'n tweeën. Want dat ja. lijkt me wel best wel zwaar en ook veel werk. Zeker als er veel chronisch zieke kinderen bij zitten die veel tijd en hulp van jullie vragen. Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, dat is op zich valt het mee. Het is gewoon als een normaal gezin. Een kind met HIV-ziekte bijvoorbeeld krijgt zijn medicijnen en is gewoon een normaal functionerend kind. Een Down syndroom kind vergt wat meer aandacht, energie. Een kind met een verstandelijke beperking die we ook hebben vraagt wel wat meer aandacht. Maar je bent gewoon een gezin met elkaar. Dus als je een dag, hoe dat eruit ziet, dat is het. Ja, hetzelfde als een normaal gezin in Nederland. Een middelgroot gezin. De kinderen gaan eigenlijk allemaal naar school. We hebben nog een kindje van 2 jaar die heeft HIV, die is nog thuis. En het meisje met Down syndroom, die is inmiddels al 21. Is nu ook thuis omdat we geen plek kunnen vinden waar ze aan het werk kan. Mm-hmm. Dus die is ook thuis, maar die helpt mee in de huishouding en noem maar op. Dus je bent er wel altijd mee bezig. Dat ja, is want wel hoe lang kunnen de kinderen bij jullie blijven? Laat ik zeggen, net zo lang als een kind in een normaal gezin ook zou blijven. Hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hè? Want er zijn bepaalde stichtingen, organisaties die zeggen, als je 18 bent, moet je hier weg. Nou, dat is bij ons niet zo, want we zijn een gezin. Dus wij vangen deze kinderen op. Mm-hmm. Alsof het onze eigen kinderen zijn. Dus zij wonen bij ons totdat ze of zelfstandig kunnen wonen, of een plekje krijgen waar ze kunnen wonen. Gewoon als een normaal gezin. Dus Ik vind het, je hoort gewoon als je het over je kinderen hebt, dat je echt de liefde die druppelt er gewoon doorheen. Het is zo fijn om naar te luisteren. Dankjewel. Maar zo voelen we het ook. Ik bedoel, we hebben onze eigen kinderen. Mm-hmm. Zijn grootgebracht, zijn nu getrouwd en hebben hun eigen kinderen. En we zijn eigenlijk opnieuw begonnen, om het zo maar te zeggen. Alleen, dit zijn dan pleegkinderen, maar we doen het met alle liefde. Nooit een leeg nest bij jullie? Nee. Nee hoor, nee, dat gaat allemaal door. En hoe zit het op Curaçao met gehandicaptenzorg en ziekte? Is dat te doen? Dat is wel te doen. Kijk, medisch, qua medicijnen enzovoort wordt echt alles wel. Is alles wel goed geregeld? Wordt alles vergoed door een ziektekostenverzekering die ze hier dan hebben? Het is een beetje zoals het vroeger in Nederland was. We krijgen dus de medicijnen allemaal wel vergoed. Dat is geen probleem. De opvang van gehandicapten, dat is wel wat lastiger. Dus daar is te weinig plek. Heel veel wachttijd en noem het maar op. Dus dat is wel lastig. Robert, wij vinden het allemaal heel mooi en goed wat jullie doen. Maar er zijn vast ook wel luisteraars die denken van, hey, ik wil hier wel iets voor betekenen of iets kunnen doen. Hoe kunnen mensen jullie hiermee helpen? Kunnen ze donaties doen of kunnen ze wellicht spullen doneren? Ja, spullen doneren is altijd heel moeilijk, omdat het op transport moet uit Nederland hier naartoe. En dan komt het hier binnen en dan wordt het dan moet het belast worden en dan komen er voor ons een hoop kosten bij. Doneren financieel kan altijd. Mm-hmm. Want wij bestaan van donaties. Mm-hmm. We hebben geen subsidie of iets dergelijks. Dus wij leven compleet van donaties. Informatie is natuurlijk altijd te vinden op Facebook, Instagram, Siloam Curaçao. Siloam Curaçao. Mm-hmm. En we hebben onze website, ook Siloam Curaçao. Dus daar kun je eigenlijk wel alle informatie vinden. Mooi. Dankjewel, Robert de Vries, organisator van Siloam. En nou ja, wil je het volgen? Dat heeft Robert net allemaal verteld. Robert, dankjewel en wel te rusten. Dankjewel voor het bellen. Doei. Ja hoor. Doe. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, als we het dan over adoptie hebben, dan is dit toch wel stiekem voor mij het moment om dit nummer te kunnen draaien. Hij werd geadopteerd toen hij 4 maanden oud was vanuit Colombia. Zelf heeft hij nu 2 kinderen. En doordat hij vader werd, realiseerde hij zich wel van ja, het was zo mooi dat mijn moeder zo van mij kon houden. Want hij zei altijd, we hebben het geregeld over dat het zo bijzonder is dat ik niet uit haar buik ben gekomen, maar wel uit haar hart. Ja, Jody Bernal met Cassie No. Het brengt je helemaal terug naar de zomer van ongeveer 20, 25 jaar geleden. Zoiets. Veel te lang geleden, ja. Veel zullen hem nog kennen van die tijd. Dan iets anders. Er zijn meer dan 40.000 kinderen in Nederland geadopteerd. Vaak als oplossing voor een onvervulde kinderwens. Zonder slag of stoot gaat dit helaas nooit of niet altijd. Zo worden geadopteerde kinderen 8 keer zo vaak uit huis geplaatst dan biologische kinderen. Kelly Chen van Binsbergen maakte over haar eigen adoptieproces een documentaire genaamd De Afhaal Chinees. En ze is zometeen te gast in de uitzending om er alles over te vertellen. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam gisteravond zijn twee voetgangers om het leven gekomen. De bestuurder van de bestelbus, die bij het ongeluk betrokken was, heeft zijn bus een paar honderd meter vanaf de plek van het ongeval achtergelaten en is op de vlucht geslagen. De politie heeft naar hem gezocht, maar de bestuurder is nog steeds spoorloos. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Biden bezocht het plaatsje Live Oak, waar hij schade aan huizen bekeek en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen. Hij zou daar, volgens het Witte Huis, ook de Republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten, maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen omdat het de hulpverlening zou verstoren. Alle 2900 derde landers die zijn gevlucht uit Oekraïne houden recht op opvang in Nederland totdat er een definitief oordeel ligt van de Raad van State. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van der Burg besloten. Aanleiding voor het besluit is een spoeduitspraak van de Raad van State. Een derde lander uit Tanzania mag hier blijven tot de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld over het recht op opvang. Pierre van Hooijdonk keert terug als voetbalanalist bij NOS Sport. Vanavond zit hij weer bij Studio Voetbal. De afgelopen twee uitzendingen was hij niet te zien na ongefundeerde en belastende uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. De hoofdredacteur van NOS Sport heeft intensief met Van Hooijdonk gesproken en zegt dat de analist zijn uitgeleider inziet. Het weer, vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist. In de ochtend zon en sluierwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. De komende week is het zonnig en warm. De temperatuur loopt geleidelijk op naar 25 tot maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noah Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Na 17 jaar proberen lukt het nog steeds niet om een babytje te krijgen. Maar gelukkig kan je sinds de jaren 70 kinderen uit het buitenland adopteren. En dan help je dat kind toch? Toch? Kelly Chen van Binsbergen werd geadopteerd uit China en maakte de documentaire De Afval Chinees. Goedenacht, Kelly Chen. Goedenacht. Ja, en om je een beetje beter te leren kennen, zo om 4 uur 's nachts. Gezellig, beginnen we met een rondje speeddaten. 1 minuut lang gaan we je allemaal stellingen en vragen stellen en jou de taak om zo snel mogelijk te antwoorden. Nou, kom maar op. Alright, komt-ie, start de timer. Waar lig jij wakker van? De nacht is zwart. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Sluis of Utrecht? Sluis. Waar word je blij van? Sluis. Welk eten hou je het liefst af? Szechuan van uit de Zeedijk. Lekker. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Herfst. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Broeder Dieleman. Thuisbezorgd of zelf koken? Op dit moment thuisbezorgd. Hoe omschrijven je vrienden jou? Druk, workaholic en actief geadopteerd. Actief geadopteerd? Ik heb hier zoveel vragen over. Is technologie een vloek of een zegen? Een zegen. Stad of platteland? Stad. Wat is een vooroordeel over jou? Oh god. Volgende vraag? Documentaires of films? Films. Slapen of wakker zijn? Slapen. Zoet of hartig? Hartig. Close. Je had ze bijna allemaal, maar je ging wel echt lekker snel. Super gefocust. Echt hè? Ja. Zo is zij. Ik heb wel nog even vragen over actief geadopteerd. Wat bedoel je daarmee? Ik heb er nu een beetje mijn werk van gemaakt. Hè? Dus het enige wat ik nu doe is als geadopteerd zijn. Dat is je ding nu? Dat is nu mijn werk, mijn leven en mijn zijn zo'n beetje. Je hele identiteit? Ja, bijna wel. Ik ga wel strakjes een maand met vakantie van geadopteerd zijn. Dus dan mag het A-woord niet meer worden genoemd in heel oktober. Weet je al wie je dan wil worden? Passief geadopteerd misschien? Ja. Wat houdt dat in? Op de achtergrond geadopteerd? Ja, in sluimerstand. Ja. Sluimerstand. We kunnen wel een hele mooie intro geven, maar we kunnen het ook gewoon de audio laten horen van de Afval Chinees. Ik ben gewoon een beetje bang dat ik chip tegenkom die kritisch is en dat Maar dat bedoel ik niet, zeg maar, tegenover jou of zo, hè? Nee, dat snap ik. Ik ben er nooit echt bezig met die sterren, toch? Nee. Als kind ook niet, volgens mij. Nee. Nee, dat hoort niks zou in. Ja, je hoort dus jou in gesprek met je vader. En je zegt eigenlijk, als kind was ik niet bezig, was je niet actief geadopteerd eigenlijk. hoezo wilde je dan na 30 jaar wel deze documentaire maken? Dat begon eigenlijk tijdens COVID. Toen werd ik van misschien maandelijks in de Randstad gediscrimineerd. Ging dat opeens naar 2-1 keer per week heel actief en agressief. Jij wordt zo vaak aangesproken. Ja, dan loop ik over Utrecht Centraal of zelfs Amsterdam. En dan krijg ik opeens een ching-chong-chong naar mijn hoofd. Gewoon van mensen die eigenlijk te oud zijn. Maar tijdens COVID ging dat van 1 keer per maand, wat nog best wel handelbaar is. Dat is vind ik ook nog heel veel. Ja. Maar het is minder actief. Ja. Ging het naar 2 keer in de week en dan vrij agressief dat mensen me echt stopten. En toen vroeg ik me heel erg af van, ik wil me hier graag over uitspreken, maar ik voel me niet als de juiste persoon, omdat ik niet een echte Chinees ben. En toen ben ik me gaan afvragen van, maar wat betekent het nou om een echte Chinees te zijn? En toen wilde ik eigenlijk een serie maken of een korte film maken over de adoptie-identiteit. Dus tussen wal en schip vallen van je herkomstland, maar ook in Nederland. En dan ga je automatisch ook naar het systeem kijken. En toen is het uit de hand gelopen en is het vierdelig geworden. Ja. En nu ben je actief geadopteerd? Nu ben ik actief geadopteerd. Heb je er al spijt van? Iedere dag wel een beetje, maar dan zit je bij zo'n leuk programma en denk je toch, ja, misschien is het wel goed dat ik het heb gedaan. En ik vraag me dan af, want je hoorde net al in de trailer dat het jullie spreken Zeeuws, of met een accent uit Zeeland. Prachtig, hè? Ja, ik heb familie in Zeeland, dus ik herken het. Maar waar in Zeeland? Want het is ook iets als de overkant, hè? Dus ja, nee, het is nog wel de andere kant, Henkensand. Oh ja, overkant, ja. Ik was heel blij met je ondertiteling in de documentaire serie. Ja. Ja, dus een paar stagiaires hebben ook, zeg maar, echt Zeeuws moeten leren. Oh, nice. Zover ik Zeeland ken, is het veel dorpjes met witte Nederlanders. Ik kan me voorstellen, als jij daar dan terechtkomt, dat je ook wel vragen hebt aan je ouders van, oké, maar hoe zit het dan met mijn andere familie? Heb je dat nooit zo gevoeld? Dat is mij eigenlijk al sinds baby af aan heel goed uitgelegd. Mijn moeder had het altijd over hartjesmoeder. Dus dat was zij dan, en buikjesmoeder. Dus dat was eigenlijk al heel duidelijk. En hoe zij het bracht was altijd heel liefdevol en helder als een kind. Mooi. Oh, dus er werd wel over gesproken? Ja, zeker, zeker. Oh. Ja, maar niet verder dan de kinderlijke manier. Niet van, ik wist wel dat mijn ouders heel lang hadden moeten wachten op een kind. Maar dat nooit vanuit een volwassen perspectief. Wat voelde je dan als kind als ze dit soort dingen zeiden? Ja, ontzettend gewild natuurlijk. Ik was het meest gewilde kind van West-Zeeuws-Vlaanderen. Yes. Dat is wel een mooie titel. Ja. En hoe was het dan, want je sprak met je vader eigenlijk voor de eerste keer voor de camera, of jij stond achter de camera, over dit onderwerp. Hoe was dat? Mijn vader en ik, wij spraken nooit over dingen. Dus mijn moeders overlijden is nooit echt besproken, behalve dan, die begrafenis, hè. Maar wat er natuurlijk gebeurt als je een camera tussen mensen zet, is mensen gaan antwoorden. En zo heb ik eigenlijk eigenlijk uren aan mooie gesprekken met mijn vader kunnen vangen. Wat mooi. Die je misschien anders niet gehad had. Ja, precies. Dus het is de eerste keer dat je echt praat met je ouders. Dus heel veel dingen waar ik ook achter kwam, wist ik niet van tevoren. Zoals? In aflevering 2 kwam ik er bijvoorbeeld achter hoeveel mijn moeder dronk. Ah. En want toch, jouw moeder is, je zei net al bij de begrafenis, want jouw moeder is 12 jaar geleden volgens mij overleden. Ja, toen ik 18 was. Ja. Ja. En daarvoor is het eigenlijk niet voor jou niet zo bekend dat zij. Ik wist dat mijn moeder dronk, maar niet. Ik dacht een fles wijn per dag. Niet zeg maar een fles whisky per dag. Ja. Ja, dus dat maakt wel verschil. Nou ja, een fles wijn per dag is ook al alcoholist. Jawel, maar het is wel. Het voelde minder extreem als dat het was. Jeetje. Maar dit kwam je tijdens het documentaire, kwam je erachter. Ja. Hoe heb je dit naast je hele adoptieverhaal nog kunnen verwerken? Of ben je daar nu nog actief mee bezig? Ik ben dan, sowieso is er wel een periode na de documentaire waarin ik eindelijk eens een maand vrij heb. Dus dan ga ik het wel meer verwerken, denk ik. En dat ik ook soort van weet wat me nou eigenlijk is overkomen. Maar ik denk niet dat je, dat misschien alleen hele goede vrienden, maar je ziet mij soort van wel sterven voor de camera. En wij hadden op het duur ook een soort van gezegde, eigenlijk wat bijna een tegeltje geprint voor op de redactie. En dat was dan, kut voor Kylie is goed voor de docu. Om, okay. Ja, als een grapje bijna, een coping mechanism. Toch een beetje drama erin of zo. In een soort shocking... Ja, uiteindelijk is het dramaturgisch gezien heel goed voor de documentaire. Maar was het echt niet een nice periode voor mij. Ja. En jij zei eigenlijk, ik voelde me het meest geliefde kind van Zeeuws-Vlaanderen. Waarom was het dan toch nodig om een documentaire te maken over adoptie? Het is natuurlijk begonnen met die identiteitsvraag. Van waar hoor ik thuis? Ben ik een halve Chinees? Ben ik een Nederlandse Chinees? Ben ik een Nederlander die er toevallig Chinees uitziet? En vervolgens ben ik natuurlijk in mijn eigen adoptiedossier en in mijn eigen koffer. Mijn adoptiekoffer heet dat dan. Het zit letterlijk in een koffer. Gaan duiken. En toen dacht ik, goh, wat gek eigenlijk dat er bepaalde dingen niet in staan. Of hoe zit dat? Bijvoorbeeld, er staat niet in wat voor werk mijn ouders deden. Hmm. Dus dat stond dan vermeld als verkopers, terwijl ze eigenlijk deeldoos verkochten. Oké. Okay. Het is verkopen. Maar het is wel een ander. Ja. Het is iets minder specifiek, laten we het zo noemen. Ja, dus maar dan ga je wel afvragen van hoe is dat proces gegaan en waarom is dit verzwegen en hoe is dit zo gekomen, zeg maar. Was dat het enige waar je wat anders was? Nou, je kwam ook achter dat je moeder alcoholist was. Ja, hoe erg ze alcoholist was. Ja. Ze had ook wel een aantal tekenen van persoonlijkheidsstoornissen. De medische screening had op zich moeten kunnen zien dat mijn moeder een alcoholist was. Ja. Dus dan ga je ook kijken van, oh, het systeem is niet waterdicht in herkomstland, maar hoe waterdicht is het in Nederland? En wat is het... Ik heb ook nog nooit iets gezien over de verantwoordelijkheid van Nederland en het leven van geadopteerden in Nederland. Ja, het is zo gek, want altijd als iemand het over adoptie hebt, dan dacht ik altijd, oh, maar dat proces is zo moeilijk. Alleen echt de pareltjes van ouders, dat zijn de mensen die overblijven. En toen hoorde ik jouw verhaal en dacht ik, oké, of niet? Ja, ik denk wel dat het systeem echt wel heel erg is verbeterd. Mm-hmm. Alleen weten we pas over 30, 35 jaar, als die geadopteerden van nu volwassen zijn, of het echt waterdicht is geweest. Ja. En het voelt heel erg als een systeem waarbij je altijd pas 35 jaar er echt pas achterkomt of het goed is gegaan. Ja. En dat zijn er weer 7 kabinetten verder. Ja, of meer. Je weet het tegenwoordig niet meer. Maar bijvoorbeeld nu ook in de media. Nu zie je allemaal geadopteerden opstaan. Maar dat zijn allemaal 40'ers. Ja. En dat zijn natuurlijk gewoon volwassen stemmen. Ja. En wat ik ook wel interessant vond, wat in de eerste aflevering naar voren kwam, dat het over de Zuid-Koreanen ging die naar Nederland kwamen in de jaren 70, als ik het goed zeg. Ja, correct. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is wel echt een periode geweest in Nederland dat het heel populair werd. Red je er maar één. Ja, dat is een uitspraak inderdaad die werd gedaan. En toen kwamen er opeens veel Zuid-Koreanen. En dat is toch ook niet helemaal, wat je net zegt, was niet echt waterdicht systeem. Nee, in de allereerste periode van adoptie, toen was het echt een goede doelending. Dus dat zijn vaker mensen met biologische kinderen al die dan een Koreaantje zogenaamd zouden redden. En wat er gebeurde was dat eigenlijk kinderen die te oud waren, die werden eigenlijk in een gezin afgeleverd, meestal zonder voorlichting. Dus wat afgeleverd? Eigenlijk wel een beetje. Dat ze echt een kind in een gezin dropte en deur dicht doei. Maar die ouders werden ook helemaal niet voorbereid op de komst van een intercultureel kind, die vaak de taal ook niet sprak, die vaak ook trauma's met zich meebracht. En sinds 1981 zijn er professoren geweest, René Hoksbergen, die al aan de bel trok van, jongens, er moet een verplichte voorlichting komen. En dat heeft 10 jaar geduurd voordat dat pas gebeurde. Wat weet je van de voorlichtingen nu? Want we spraken net met een GZ-psycholoog die gespecialiseerd is in adoptie en hechting. Die zei dat eigenlijk de voorlichtingen nu veel beter gaan. Ik geloof best dat daar verbetering in zit. Alleen, ik denk dat we pas het resultaat pas echt over 35 jaar zien. Dus ik geloof echt dat er heel veel verbetering in het systeem zit. Maar of het goed genoeg is, weten we pas te laat. Ja. En ik geloof ook dat iedereen die de voorlichting geeft of de screeningen doet, het beste intenties hebben. Ja, dat lijkt me zo moeilijk en dat hoor je ook heel erg in de documentaire. Iedereen doet het vanuit met het idee, we helpen het kind. Ja. Maar hoe erg is iedereen uiteindelijk echt geholpen? Laat ik hem zo stellen. Ik denk dat als adoptie in het belang van het kind is, onze nazorg, psychologisch, juridisch, identiteitsherstel, er ook zou moeten zijn na onze 18e. Terwijl er nu over het algemeen weinig psychologische nazorg is. Dus bijvoorbeeld, ik zit ook door de documentaire. Mm-hmm. Het is alleen maar een goed ding. Zit ik in adoptiesensitieve nazorg? En moet ik iedere week op de maandag van Amsterdam naar Dordrecht rijden, omdat dat de enige plek is? Mm. Of een van de weinige? Er zijn maar zo weinig plekken om goede hulp te krijgen. Ja, ik ken er twee met GZ-plekken, zeg maar. En wat en heb dan jij een groepsverband. Ja. En wat heb jij zelf gemist toen jij jonger was? Ik heb altijd gevoelens van eenzaamheid, depressie en verdriet gevoeld. En ik heb altijd gedacht dat niet dat depressie gek is, maar ik dacht wel dat het aan mij lag. En nu ik een camera op, zeg maar, verschillende geadopteerden heb gericht en in gesprek met ze ben gegaan, echt over adoptie in gesprek ben gegaan, kom ik erachter dat bijna alle geadopteerden, heel veel geadopteerden hier last van hebben. Dus dan had ik geweten dat het me aan is gedaan, om het heel bot te zeggen, in plaats van dat het aan mij lag. Of elkaar, dat je elkaar kon opzoeken om misschien te delen. Wat, ja. Dan had ik me niet ondankbaar hierin gevoeld. Van hoe kan het dat ik in dit mooie Nederland gered ben, maar me nog steeds zo slecht voel? Ja, voel je dat je gered bent? Voel je dat zo? Aan de ene kant denk ik dat ik in een weeshuis ben opgegroeid waarin ik niet een kans had gehad om te overleven. Aan de andere kant, de vraag stellen hoe zou het zijn om in China op te groeien, dat is een fantasie. Daar kun je geen antwoord op geven. Ja. Ja, je merkt, er zijn natuurlijk verschillende redenen om een kind af te staan. Je hoort nu ook veel baby farms. Dat vind ik ook nog steeds een bizar iets. Echt gewoon vrouwen die bewust zwanger worden om geld te vangen. Om het even heel bot te zeggen. Weet jij en wil je weten? Dit voelt altijd als de clichévraag. Je zegt waarschijnlijk kinderopvang. Waar je vandaan komt, ik ga hem toch stellen. Doe dan. Kelly Jen van Dinsbergen. Wil jij weten waar je vandaan komt? Voorlopig nog niet. Ten eerste denk ik dat adoptie, als je over adoptie spreekt, dan spreek je over de romantische herenigingsprogramma's waarbij ouder en kind elkaar huilend in de armen vliegen. Mm-hmm. Ik denk dat adoptie veel complexer is dan dat en ook 1000 meer lagen heeft eigenlijk. Persoonlijk voelt voor mij mijn biologische ouders ontmoeten voelt als een compleet nieuw hoofdstuk waar ik misschien volgend jaar misschien een keer aan zou willen gaan beginnen. Seizoen 2 van de Afvalchinees. Ja, echt zin in. maar ik denk dat het hele identiteit, adoptieproces, het idee dat adoptie misschien wel je iets kan aandoen, dat stap 1 van mij is. En dan biologische ouders ontmoeten en die shock aangaan, dat is voor mij stap 5. Dus stap voor stap. Nice. Hoe vaak krijg je deze vraag? Op dit moment dagelijks. En hoe reageer je meestal? Ik denk dat iedere geadopteerde wel een adoptieriedeltje heeft. Dus wat wij in ieder geval heel vaak te horen krijgen is: spreek je Chinees? Wil je terug? Heb je echte ouders al ontmoet? Ik vergelijk het altijd met die adoptievragen is een beetje alsof ik jullie vraag wat voor kleur onderbroek jullie aan hebben. Dat adoptie gaat over identiteit. Het is intiem. Echt over adoptie spreken, dan hebben we aan een uren radioprogramma niet genoeg. Ja. Bijna. Ik krijg deze heel vaak. Waarom denk je dat mensen dit zo graag willen weten? Het is een beetje een publiek verhaal, hè? Dus iedereen kent wel iemand die geadopteerd is. En iedereen heeft daar wel een mening over. Dus mijn nichtje komt uit China en ze heeft het nu zo goed en ze zijn zo blij. Maar echt over adoptie spreken is in grijze praten, is genuanceerd zijn. Het is ontzettend complex. En ik denk dat over het algemeen, wat ik merkte bij de mensen die ik interviewde, is als je van geadopteerde naar geadopteerde praat, mm-hmm. dan bij dat stuk herkenning sla je al over. Ja. Wat voor vooroordelen zijn er over geadopteerden? Wat je nu heel veel ziet, is eigenlijk kamp dankbaarheid blij. Ik ben gered, ik heb het hier zo mooi. Wat mag, hè? En je hebt kamp, ik ben woedend en ik klaag de staat aan. En eigenlijk daartussenin voel je, is er niks. Terwijl het tegelijkertijd ook naast elkaar zou kunnen bestaan. Mm-hmm. Dus ik ben mijn ouders dankbaar voor al het geld, de kansen, de studies die ik heen heb mogen doen. Ik ben ontzettend gek op mijn papa. Maar ik twijfel of ze hadden moeten adopteren. Hoe moeilijk is dit voor jou om te zeggen? Minder moeilijk tegenwoordig. Toen je het voor de eerste keer realiseerde? Ja, toen ik dit had opgeschreven als voice-over, vond ik dit wel lastig. Ja, nee, dat, je voelt je gewoon heel erg een ondankbaar kreng als je dit zegt. Maar ja. Maar hoe ziet jouw vader jou? Ja, het is nog steeds mijn papa en ik ben gek op mijn papa. En, maar de vraag stellen. Ja, het is niet zeg maar dat je weet wat het alternatief is. Ja, het is een beetje een non-vraag. Ja, ja, zonder antwoord ook. Ja. Je hebt ook muziek meegenomen. Zeker. En het leuke is, ze hebben dus echt gisteren zelf dit nummer eindelijk weer eens live gedaan. Want een van de jongens wordt papa. Oh, wat leuk. Nou, gefeliciteerd Goldband, meneer. Ja, dit is Goldband met Kinderwens. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je. En met jou op avontuur. Ik wil de kinderkamer verven in een onbekende kleur. Waarom zijn we nog niet begonnen? Had ik maar eerder gezeurd. Je kan het aan alles merken. Nu zijn wij aan de beurt. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Ik wil een junior. Dit is mijn kinder. Eigen mini-mens met jou. Dat was Goldband met Kinderwens. Je luistert naar de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is Kelly Chen van Binsbergen. Heb je een vraag voor Kelly of over haar documentaire De Afhaal Chinees? Stuur dan vooral een berichtje naar de NPO Radio 1-app. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. En we hebben ook de trailer van De Afhaal Chinees. Er wonen meer dan 40.000 geadopteerde kinderen in Nederland. Tot blijdschap van ouders met een kinderwens. We hebben wel KI en IVF geprobeerd. Maar hoe is het voor het kind? Vieze spleetel. Chinees. Nou, een adoptiemoeder heeft 4 jaar geleden contact verbroken met mij. Eén nacht troostte toch de dier die hem al te buttelen. Kelly duikt voor het eerst in haar eigen adoptieverleden. Weet je dat boven een seksshop opgroeien de juiste keuze is voor een baby? Nee. Er zitten echt al zoveel vragen in deze trailer. Je woonde boven een seksshop. Hoe is het als kind om geadopteerd te zijn? Ja, welke kan je al beantwoorden zonder te veel weg te geven? Ik denk dat de ervaring als kind op zich heel anders is dan als volwassene. Mm-hmm. En ik denk dat veel mensen vergeten dat je adoptie je hele leven met je meedraagt. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zelf moeder wordt, je ouders overlijden, dan neem je dat mee. En dan kan die adoptie, eigenlijk die emoties die dan gebeuren, heel erg versterken. Dus wij zijn eigenlijk geen adoptiekinderen, wij zijn geadopteerden heel erg. Wat is het verschil? Het voelt heel erg alsof bij adoptiekinderen het stopt als je 18 bent. Ah, ja, want je zei net al, ja, eigenlijk ook met die nazorg heb je juist ook dat nodig na je 18e. Dus het is inderdaad iets wat je, ja, de hele tijd ook met jou, toch? Wat je net vertelde over fases. Misschien ben je wel dat je je familie wil opzoeken over een tijdje, maar nu nog niet. Stap voor stap hoe dat gaat. Ja, ja. En ik denk ook dat op het moment dat je ouder wordt, dat je ook veel meer weet wie je bent en wie je zou willen zijn. En die identiteitsvraagstukken gebeuren meestal niet op het moment dat je 14 bent. Je zei net dat door de documentaire je een actief geadopteerd bent. Hoe is jouw identiteit veranderd? Ik ben heel erg van een Nederlandse vrouw met een Chinees uiterlijk. Ben ik naar een Nederlandse Chinees gegaan met een adoptieachtergrond. Dus het voelt heel erg als alles omarmen voor het eerst in mijn leven. Dus je voelt je meer Chinees ook dan eerst? Nou, sowieso voel ik me tegenwoordig oké met Chinees zijn. Mm-hmm. En ben ik er zelfs trots op. Dus ik denk dat ik het ook echt als een rijkdom zie. Mooi. Ja, heel mooi. Je laat ook andere ouders aan het woord in je documentaire. Je hoorde in de trailer ook al mensen die heel lang IVF hebben geprobeerd. Wat ik zo bijzonder vind, is dat dus iedereen echt heel eerlijk antwoord geeft. En er zit geen politieke correctheid in. En ook soms de realisatie van, ja, was dit wel zo handig? Hoe was het om voor die ouders om met deze documentaire mee te doen? Ik geloof er echt in dat alle adoptieouders de beste intenties hebben. Mm-hmm. Want wat is er nou mooier dan een kinderwens en dat er dan eindelijk een oplossing voor komt? Stel je voor, mijn moeder heeft 17 jaar lang IVF geprobeerd. Iedere maand bijvoorbeeld de deksel op haar neus gekregen. Miskramen. Dat moet afschuwelijk zijn geweest. En op het moment dat dan een arts zegt, mevrouw, heeft u al eens gedacht aan adoptie? Dat moet als een last van haar schouders zijn geweest. Dus ik snap het heel erg. En met die insteek hebben we ook met de ouders gesproken. Want het enige wat ik zie is beste intenties, ouderliefde en de wens om iemand een beter leven te geven. Alleen wat je vaak ziet, wat je vaak vergeet bij adoptie, is eigenlijk de Bina de Boer legde dat heel mooi uit. Er zit in aflevering 4, scoopje. Ja, de adoptiemedaille, mensen zien alleen het goud, zeg maar, van de winst van de sport, zeg maar. Maar de atleet die voelt de zwaarte ervan. En met zwaarte bedoel ik verlies van identiteit, verlies van afkomst en verlies van cultuur. En als je nou toch ouders hebt die willen adopteren, wat zou je hun willen adviseren of meegeven? Anneke Vinken zegt het heel mooi in aflevering 2. Adoptie gaat over therapeutisch ouderschap. Dus wees er klaar voor om een kind extra aandacht, extra GZ te geven, extra medische hulp. Het is niet dat je een kind alleen maar liefde, dat genoeg is. Het heeft waarschijnlijk extra aandacht nodig. Ja, want we hoorden net van GZ-psycholoog Anneke Vink dat 95% met iets van een rugzakje wordt geadopteerd. Dat kan mentaal zijn, kan ze fysiek zijn. Wij vonden dat heel veel. Maar dat ouders daar inderdaad wel bewust van moeten zijn. Ja, en goed ook voorbereid op moeten zijn. Ja, ja, ja, en ik heb wel het gevoel dat dit veel beter wordt aangepakt. Maar nogmaals, we weten niet wat daar de resultaten van zijn tot die kinderen die echt volwassen geadopteerden zijn. Wat hoop je te bereiken met deze documentaire? Ik hoop heel erg dat het perspectief of het idee van adoptie veel grijzer wordt. Dus ergens tussen woedend en dankbaarheid in. En ik hoop heel erg dat er onder die 40.000 geadopteerden meer erkenning bij elkaar is gevonden. Dus dat iedereen... we hebben het zo geprobeerd samen te stellen dat we van super positief naar negatief, dat er wel iemand moet zijn bij wie je kan identificeren. We hebben op onze socials gevraagd of mensen hun adoptieverhalen wilden delen. En we hebben er echt zoveel binnengekregen. Het was zo mooi om te zien dat zoveel mensen echt hun verhaal wilden delen. Nou ja, jij zei ook al van mijn DM's stromen binnen. 40.000 mensen gaat het om. Nou ja, wij hebben er niet 40.000 binnen hoor. Maar, ik ook niet, gelukkig. Ik ben vooral verbaasd dat zoveel een verhaal willen delen. En heel mooi. Ja, ja, maar ik denk, het voelt ook heel anders als je met een andere geadopteerde praat. Dus als ik dan zeg van tegen een andere geadopteerde van ja, die eenzaamheid. Dan zegt iemand, oh ja, ik heb dat wel of ik heb dat minder of ik had dat vroeger. Hoe kun je die eenzaamheid aan mensen uitleggen die niet geadopteerd zijn? Het voelt... als je bent, hoe je het ook draait of verkeert, je bent afgestaan als baby. En dat is een verlies, een gevoel die je de rest van je leven meedraagt. Dus bij mij was dat bijvoorbeeld altijd, ik ben niet goed genoeg. Dus ik moet overcompenseren. Dus wat ik doe is, ik maak 60 uur per week televisie. En ik word daar de allerbeste in. En ik word zeg maar de John de Mol van zeg maar, de maatschappelijke formats. Is altijd nice. Wat ik zei. Wat een goede... Ik ben goed op weg, ja. Toch? Maar dus voor mij was het letterlijk overcompenseren en nooit goed genoeg zijn. En die 9 is nooit... Is niet goed genoeg, het moet een 12 zijn. Want anders dan gaan mensen zien dat ik dat het niet klopt, of dat ik niet goed genoeg ben, of dat ik niet mag zijn. Maar dat is bijvoorbeeld ook mijn dagelijks leven. Een paar vrienden van mij gingen elkaar verloven. En dat zijn mensen die ik echt als familie zie. En ik sta daarbij tussen al mijn vrienden. En ik denk, ja... Waarom werd ik in godsnaam uitgenodigd? Waarom ben ik hier? Dus heb ik me aangeboden om te gaan filmen, omdat ik anders niet zo goed weet wat ik daar in godsnaam mag doen. En dat heeft, nou ja, dat is dan in mindere mate, maar dat heeft ook tot heel veel depressies geleid. Of niet met het verlies van mijn moeder om kunnen gaan. Dus ja, de emotieregulatie daarin, dat was niet goed genoeg. Dat ging niet zo lekker, zeg maar. En hoe is dat nu? Want nu komt er ja, best wel een kwetsbaar stuk van jou ook naar buiten. De documentaire. Hoe ga je daarmee om? Want daar krijg je heel veel reacties op. Heel veel van de voice-overs komen rechtstreeks uit dagboeken die ik sinds mijn 8e bijhoud. Wow. Dus het kan niet meer straight from the source zijn dan dat het nu is, zeg maar. Ik vind het heel fijn en mooi. En ook, ik voel me daardoor zelf ook heel erg minder eenzaam. En die gevoelens is dat de feedback die ik krijg van mensen... Dus je zegt, oh, ik heb dit ook. Of dit gaat over. Hè? Dus het is heel erg van adoptees supporting adoptees. En dat had ik niet zo erg verwacht. Wat mooi. Hoezo niet? Ik ken geen andere geadopteerde. En de andere geadopteerde die ik ken is mijn beste vriend. Maar we hebben er nog nooit over adoptie gehad. We ontkennen altijd dat we daardoor bevriend zijn. Is dat gesprek er nu wel gekomen? Ja. Alleen... wij staan er allebei heel anders in. En dat is oké. Dat mag er ook zijn, inderdaad. Dat mag, ja. Dat mag gewoon. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Ik heb Broeder Dieleman. De beste Zeeuw van Zeeland. Ja, want je hebt wel allemaal Nederlandse muziek meegenomen, viel mij op. Is dat bewust of is dat... Nee, dat zijn allemaal dingen die in de serie zitten. Dus dat, ons Tony is zeg maar wel iemand die iedere aflevering toch wel een paar keer komt kijken, zeg maar. Kijk, dan is hij niet te missen. Nee, zeker niet. Thank you. hoekje van hier aan de Schelde. En ik rook een laatste peuk op alles wat nooit meer terugkomt. Wat vertrouwd was en er nooit meer terugkomt. Het is een donkerblauwe nacht en een koude maan in de lucht en op het water. En ik sta hier blier te wezen om niks. Te rillen die topkom van de dauw. Morgen is toch aan de klon. En zo ook deze nacht. En we gaan nooit dit plat praten. En we zien wel in andere taal. En ik heb ook daar nog een keer gelegen met een meisje op een diek. S'nachts. Ah ja, een andere verloren nacht. En ik had ook al zo vaak bezopen. Aan een bijen gestaan. In de dag van de cowboys te voeten, schuffel om thuis. En de paarden staan met de kop in de regen. En we zien nergens geen profeet meer. Het maakt allemaal geen reet meer uit. Wat er nog gezegd wordt, want alles is al kapot geschreeuwd. En uit dit alles is de wereld geboren. De tint tussen nacht en ochtend, waar nog niks echt bestaat. En alles al verheven is. Maar fijn, het is op, ik draai me om en af. Van wat de nacht beloofd. Mijn rook kringelt weg op de wind. En ga op in het donker en straks de ochtend in. We gaan het zien. De rust, hé. Broeder Dieleman. En ik wilde gewoon de groeten zeggen, maar Kelly Chen zei... Broeder Dieleman met de groeten. De groeten. Hoe? De groeten. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is Kelly Chen van Binsbergen. En heb je een vraag over de documentaire De Afval Chinees? Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De documentaire wordt echt heel goed ontvangen. Naast dat het een goed verhaal is, heb je het ook heel mooi gemaakt. Er zitten vlotte knips in, veel muziek, broeder Dieleman. Wat vind jij nou echt leuk om te maken? Ik ben denk ik een ondergemiddelde regisseur en ik ben een bovengemiddelde editor. Nog een keer. Ja, zeg maar, ik heb heel veel dingen gedaan, maar dan voornamelijk gemonteerd. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook wel hetgene is wat ik het beste kan. Als je bijvoorbeeld ook kijkt, je ziet ook heel duidelijk wat ik heb gedraaid en wat zeg maar een cameraman heeft gedraaid. Echt? Hoezo? Ja. Waar zie je het in? Of maken we dan een documentaire stuk als we het... Het is heel erg functioneel gedraaid. Het is gemikt en op rek gedrukt. Mm-hmm. dat is hoe ik film. Maar dat is bijvoorbeeld met een gesprek tussen mij en mijn vader. Mm-hmm. Het is niet altijd even scherp, maar scherp genoeg. Maar je merkt het wel dat het een dochter is met haar vader in gesprek. Dus je voelt ook dat er geen cameraman aanwezig is. Dus dat heeft voordelen en nadelen. Ja. Wij vroegen op onze socials ook wat hoe mensen tegenover adoptie staan. En we hebben heel veel reacties gekregen. En we dachten, het is misschien wel leuk om ook eentje met jou te delen. Okay. Dus we gaan luisteren naar Nasreen. Mijn naam is Nasreen. Ik ben 25 jaar oud. En ik ben geadopteerd vanuit India naar Zeeland toen ik 11 maanden oud was. Sinds ongeveer 2,5 jaar ben ik na jaren niet lekker in mijn vel te hebben gezeten. Me gaan verdiepen in mijn adoptie. Dit omdat ik na verschillende hulpverleningstrajecten me steeds minder begrepen voelde. Met zoiets ingewikkelds als adoptie leek geen één professional me echt te kunnen helpen. Totdat ik via mijn adoptiecoach leerde kennen. Ze is overigens zelf ook geadopteerd. Er ging een hele wereld voor me open en ik leerde dat alle gevoelens en gedachten die ik soms heb en waar ik me voorheen nooit over durfde uit te spreken, heel normaal zijn. Ik voelde me eindelijk begrepen. Ik heb geleerd dat ik kritisch mag zijn over adoptie en mezelf hierover mag uitspreken. Dat ik gevoelens als verdriet en boosheid mag voelen en dat ik tegelijkertijd heel veel kan houden van mijn adoptieouders. Dat deze twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Ik zie adoptie als een egoïstische daad. Soms vanuit liefde, maar wel met alle gevolgen van dien. Adoptie is voor mij iets unieks. Iets bijzonders. Iets pijnlijks. En vooral iets heel complex. Het voelt als continu overleven. En je niet kunnen overgeven. Het voelt als een leegte. En het verlangen om dit te willen vullen met iets wat je eigenlijk nooit bewust hebt gekend. Het voelt als heimwee. Heimwee naar je land, naar je cultuur, naar je familie en vooral naar je moeder. Maar tegelijkertijd weet je eigenlijk helemaal niet wat dit allemaal precies inhoudt. Het voelt als op zoek gaan naar wie je bent, maar niet weten of je jezelf ooit helemaal gaat kunnen vinden. Het voelt als bang zijn om fouten te maken, bang zijn om niet goed genoeg te zijn, bang zijn om weer weg te moeten. Want je bent zo bekend met die pijn. Adoptie is niet altijd wat het lijkt. Het is een eeuwige zoektocht naar identiteit. Veel dingen die jij ook hebt gezegd. Ik hoef aflevering 4 niet meer uit te zenden, joh. Nee, echt exact. Dit is adoptie. Alle dualiteit en complexiteit en tegenstrijdigheid. Ik denk ook dat ik me 30 jaar lang niet over mijn adoptie heb durven uitspreken. En heb durven kijken. Omdat je, als je kritisch naar adoptie kijkt, kijk je automatisch kritisch naar je ouders. En niemand wil een slechte dokter zijn. Ja. Dus volgens mij zeg ik dat ook in het eerste fragment dat jullie hebben laten horen van... pap, ik ben bang dat ik iets ga vinden. Het spijt me als ik iets vind. Dit bedoel ik niet lullig naar jou. Want dat is naar je adoptie kijken, is een aanval openen naar je ouders. Hoe reageerde je vader daarop? Hij heeft aflevering 1 tot en met 3 gezien. 4 ligt natuurlijk nog in de montage. Mm-hmm. Ik denk dat het heel zwaar voor hem was. Want niemand wil kritiek krijgen over iets wat 30 jaar geleden is gebeurd. Ja. En natuurlijk zijn het ook... Voor hem was het natuurlijk een kinderwens opvullen. Specifiek dan mijn ouders. Maar hij heeft er nooit aan gedacht dat ik zou opgroeien. Dat ik boven de 18 zou worden. En dat ik ook mijn eigen volwassen mens zou worden. Dus het was voor ons, na het zien van de documentaire... voor het eerst dat hij mijn volwassen perspectief op dingen zag. En dat heeft tot een mini-ruzie geleid... Maar wel voornamelijk hele goede gesprekken nu. Waardoor ik en mijn vader denk ik wel steeds dichter bij elkaar komen. Ja, want ik was wel geëmotioneerd toen ik jullie interview zag. Hij die daar inderdaad heel kwetsbaar ook antwoord op gaf. En jij die misschien zenuwachtig ook bepaalde vragen stelde. Wat me ook opviel bij de andere... je hebt nog meer adoptiegezinnen die je interviewt. Dat ook veel ouders eigenlijk er toen pas achterkwamen... Hoeveel discriminatie er is in Nederland. Dat ze daar zelf nooit bij hadden stilgestaan. Heeft jouw vader ook zo'n moment gehad? Want jij zei zelf dat je daar ook veel mee te maken hebt. Ik denk dat mijn vader niet heel goed inzag dat het echt racisme was. Maar dat het pestgedrag was. Dus weet je wel, een grapje kan, hè? Weet je wel, het is maar een grapje. En... Net als, denk ik... ik vergelijk het altijd een beetje met de Barbie en Ken film. Dat de Barbies voor het eerst beseffen wat de patriarchy is. Omdat ze het dan voor het eerst zelf meemaken. En ik kan me best voorstellen dat als je als witte Nederlander... gewoon je leven leidt, dat je wel weet van discriminatie... maar nog nooit van zo dichtbij hebt meegemaakt. Ja. Ja, nee, dat denk ik ook. En probeer het maar eens uit. Ja, hoe leg je het uit? Ja. Ja, want racisme zit hem natuurlijk ook gewoon in microagressies. Ik ga niet dood als ik word gechingchongchongd. Maar ik denk wel van, nou, kom op zeg. Alleen een beetje van binnen. Ja, een beetje van binnen. Ik word er wel boos van. Maar je kan het heel makkelijk wegwuiven als het gebeurt maar één keer per maand. Het is maar een grapje. Ik vind het nog steeds zo raar dat jij één keer per maand gechingchongchongd wordt. Ja, echt eergisteren nog. Ik ging een biertje drinken in Amersfoort. Ik liep langs, ik ging naar de wc en er kwam een 40er man. Die zei chingchongchong. En ik denk, oh, ik moet gewoon plassen, laat me met rust. Het is ook zo niet nodig. Ik snap nooit wat je daarmee wil bereiken of wat dan... Ja, ik moest ook de trein halen, dus dan baal ik ook weer dat ik niet ben teruggelopen. Ja. En dan zit me dat weer een middag dwars, van ik had iets moeten zeggen. De met trein een Zeeuws accent kan zeggen, wat bedoelt u meneer? Ja, de groeten. Ja. De groeten. Wat verwacht jij van de toekomst van adoptie in Nederland? Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Er is toen het in de jaren 70 begon, was het chaos. Jij bent in de jaren 90 geadopteerd. Nu is het ook weer totaal anders. Er was een tijdje een stop van adoptie. Die is er nu niet meer. Mm-hmm. Ik verwacht dat er veel meer volwassen stemmen in de adoptie te horen worden, zeg maar. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de 25-jarige van net. Dat er meerdere stemmen zijn die zo genuanceerd over de complexiteit van adoptie kunnen praten. En dat hoop ik ook. Dus dat het verder gaat dan het herenigingssprookje. En politiek gezien moet er iets veranderen? Of qua regelgeving? Ik hoop dat er individuele nazorg komt voor geadopteerden. Beide op mentaal vlak, maar ook op identiteitsherstel. En ik hoop ook dat daar meer subsidie van de overheid van komt. Want als je bedenkt dat een voornaamswijziging bij de adoptie zit inbegrepen. Dus ik ben van mijn weeshuisnaam Chen Wei naar Kelly van Binsbergen gegaan. Dat zit in de prijs van de adoptie inbegrepen. Maar als ik het zou willen terugwijzigen, dan kost mij dat toch wel een vliegticket naar China. Wow. Wacht even, zodra een kind geadopteerd wordt, mag de hele naam veranderd worden? Ja, dat zit erbij in. Dat is inclusief eigenlijk. Waarom? Omdat veel ouders hun kind een naam willen geven. Dus ja, ik heb een Ierse naam voor een Chinees Zeeuws kind. Ja, dan is het niet heel gek dat je met je identiteit... Nee, dat doet wel wat met iemand, toch? Ja. Ja. Jeetje, en waarom vind je dat de overheid... je zegt al van nou, die naamwijziging... maar ook psychische zorg. Zijn dan niet meer mensen die zeggen... ja, hallo, maar dan wil ik ook van de overheid zorg. Als adoptie in het belang van het kind is... als een kinderbeschermmaatregel... dan stopt dat niet na onze 18e, toch? Klopt. Nou, bij deze. Dat is, ik kan het alleen maar bevestigen. Dan ook weer ook een beetje een clichévraag die je waarschijnlijk ook heel vaak krijgt. Maar denk je dat je zelf zou willen adopteren? Ik denk dat je je ten eerste moet afvragen. Stel nou, ik zou mijn eigen kinderen krijgen, mijn biologische kinderen. Dan heb je dus op zijn minst een halve Chinees kind. Die er dus half Chinees uitziet. Maar ik kan niet mijn Chinese cultuur aan mijn kind doorgeven. Dus... de tweede vraag is dan bijvoorbeeld, stel ik zou een biologisch kind krijgen, hoe noem ik het dan? Als ik het Sanne van Binsbergen zou noemen, dan zeg ik in principe, sorry schat, je hebt geen Chinese identiteit meer. Dus adoptie, hoe je het ook draait of keert, is intergenerationeel. Het stopt niet alleen bij, op het moment dat ik 18 ben, stopt het niet. Maar het stopt ook niet bij mijn generatie. Mm-hmm. Dit is iets wat ik doorgeef. Maar vind jij, omdat je misschien veel van de Chinese cultuur niet... kan doorgeven omdat je het zelf niet hebt gehad, dat je dan niet die identiteit of ook kan meegeven? Ik denk dat cultuur iets is waar je in opgroeit en beleeft en je hele leven hebt geleefd. Dus voor mij is, ik zou mezelf nooit Chen Wei durven noemen, want het voelt als een misgespelde Chinese tatoeage op een witte vrouw, bij wijze van. Goede vergelijking. Ja, dus ik kan nooit mijn cultuur vieren zoals ik het had kunnen vieren als ik daar was opgegroeid. En dat kan ik dus ook nooit die viering doorgeven, die trots doorgeven aan mijn kinderen. Toch zijn er ook kinderen die dat door andere situaties ook niet hebben gehad. Maar dat heeft dan niet met adoptie te maken. Maar zit er ook nog iets in de adoptie zelf waar je wel of niet dat zelf zou willen doen? Behalve de cultuur doorgeven. Nou, adoptie is voor mij een verlies van cultuur. Het afstaan van cultuur. Als je bijvoorbeeld, je hoort uit het adoptieveld, heb ik Stephanie. Die heeft ook bijvoorbeeld heel erg achter de centrale autoriteit die dossiers aangezeten. Zij vertelde mij dat op het moment dat haar biologische vader stierf, zij officieel geen verlof kreeg, omdat het geen ouder is. Wat heftig zeg. Met het overgeven van erfenissen bijvoorbeeld... Mm-hmm. Moet zij extra belasting betalen, omdat het geen ouder is. Wow. Dat wordt ons letterlijk met een geadopteerd zijn... zeggen wij eigenlijk onze oorspronkelijke identiteit... onze oorspronkelijke cultuur, zeggen wij af. Dat is niet meer wie wij zijn. En wij zijn... zodanig zo jong dat wij daar geen stem in hebben kunnen hebben natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is over ons besloten. En dit zijn zeker ook punten dat ik denk, daar moet snel verandering in komen. Dat is niet zo nice, hè? Nee, dit is, staat haaks op waar inderdaad adoptie over gaat, lijkt mij. Ja, ja, je hebt natuurlijk ook versies als open adoptie. Dan heb je wel, dat is voornamelijk dan met Amerika. Dan weet je, op je 18e kan de biologische moeder contacten met je opnemen. Dus dan is er minder verlies van identiteit. Maar ook dan is het geen sprookje. Want dan in veel gevallen zijn die biologische ouders ook niet. Ja, die staan een kind af om een reden. Ja. Ja, meestal toch? Vaak, ja. Je hebt nog één nummer meegenomen. PTSD van Joost. Het hele, de hele serie is op zijn album geschreven. Oké, maar waarom dan juist PTSD? Ik vind dat album van Joost, volgens mij Friesland heet het. Het is zo ontzettend teringvrolijk, maar ook zo schurend. Maar posttraumatische stress disorder. Dat heb ik. Ja, maar het is niet heel vrolijk. Nee, maar als je het nummer hoort wel. Dat is wel zeg maar de hele insteek geweest van de afval Chinees. Nou, gelukkig kan er wel positieve muziek over, vrolijke muziek over gemaakt worden. Ik heb PTSD, ja dat je nummer weet. PTSD, nee ik ben niet oké. Het is een tijd geleden, maar zit er nog steeds mee. Dokter alsjeblieft, ik heb slaapproblematiek. Dokter alsjeblieft, gebruik geen pedagogiek. Dokter alsjeblieft, ik wil traumatherapie. Ik luister liever niet naar de farmaceutische industrie. Ik wil gewoon een beetje veel. Ik heb PTSD, ja dat je naar mij weet. Hij is wel heel vrolijk. Hij is heel vrolijk, maar het was toch beter geweest op zijn Zeeuws, denk ik. Oh, hoe gaat dat dan? Ja, nee, dat klinkt precies hetzelfde eigenlijk. PTSD van Joost. In de studio bij ons Kelly Chen van Binsbergen. Van de documentaire De Afval Chinees. Ik had dus net dat ik Afval Chinees googelde. Dat was onhandig. Ja, krijg je veel restaurants? Ja, heel veel. Ja, ja, maar mijn documentaire is net zo lekker. Dus dat... Je hebt iets te veel interviews al gedaan. Nee, mooi. Ja, we hebben nog een fragmentje van binnengekregen over adoptieverhalen. En ja, net was hij ook al zo herkenbaar. Dus ik dacht, laten we vooral luisteren. Hallo, ik ben Stephanie Dongi Kim. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben geboren in Zuid-Korea en ik ben geadopteerd toen ik 4 maanden oud was naar Nederland. Begin 1980. Ik heb mijn familie in Korea teruggevonden. Dat is in delen gegaan eigenlijk. In eerste instantie met een zoekopdracht via de adoptiedienst. Ik was toen 13 jaar oud toen ik mijn familie voor het eerst terugvond. Heb een aantal jaren brieven geschreven met een van mijn zussen. Dat is op een gegeven moment weer verwaterd. En dat kwam eigenlijk doordat ik een heel zware, heftige puberteit heb gehad, die wat later inzette toen ik 17, 18 was. Nou, daar kan ik nog veel meer over vertellen, maar dat heeft ook heel veel te maken met mijn adoptie en gevoelens die onderdrukt werden en waren. Ik heb mijn familie voor de tweede keer teruggevonden, dankzij de film die Insoo Radstaken heeft gemaakt, Made in Korea. Die heeft hij in 2003 tot en met 2005 zo ongeveer geschoten. En uiteindelijk in 2006 is er ook een uitzending geweest op de Koreaanse tv, waar mijn familie mij herkende en wij elkaar voor de tweede keer terugvonden. En het jaar daarop, in 2007, ben ik ook voor het eerst terug geweest naar Korea. Doordat ik mijn familie ken, weet ik het echte verhaal en ben ik er ook achter gekomen dat het verhaal in mijn papieren niet helemaal klopt. Eigenlijk is mijn adoptie illegaal, zo kan ik wel stellen. En door het Jousra-rapport in 2021 ben ik eigenlijk er nog eens verder in gaan graven, nog verder op zoek gegaan naar papieren van mijzelf in Nederland, bij alle verschillende instanties. Ook in contact gekomen met ontzettend veel andere geadopteerden in Nederland. En dat heeft voor mij eigenlijk in gang gezet dat ik daar veel meer mee wil doen. En andere geadopteerden ook wil helpen om de waarheid rondom hun eigen adoptie te achterhalen, door toegang te krijgen tot alle archieven in Nederland, bij alle instanties en ook te kunnen adviseren hoe mensen in het buitenland kunnen zoeken. Ik ben politiek actief geworden om te zorgen dat de Nederlandse staat ook eindelijk eens een keer verantwoordelijkheid neemt en gaat betalen voor alle kosten die wij moeten maken om op zoek te gaan en om te herstellen wat ons is afgenomen toen wij nog minderjarig waren. En ik vind dus dat de rechtspositie en de rechtsbescherming van volwassen geadopteerden op de agenda moet komen. En daarom ben ik dus zo actief. Nou, mooie punten en terecht. Wat vind jij van de betalen? Nou, wij zijn hier ook naartoe gehaald. En het is niet dat wij daar een keuze in hadden als anderhalfjarige baby. Dat is, ja. En Stephanie zegt dat ze in een programma heeft gezeten in Zuid-Korea. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook in China en in Zuid-Korea heb je nu ook de anti-spoorloos. Dus dan komen biologische ouders om hun kind terug te vinden of andersom. Jeetje, maar dan is zij ook gecontact door een tv-producer? Ja, mogelijk, ja. Ja. Dat kan, ja. En ze kwam erachter dat de adoptie illegaal was. Ik merk dat vaak het idee terugkomt van, ja, maar toch niet in Nederland? Laat ik het zo zeggen, volgens het Haagse adoptieverdrag, daar staat in dat de biologische moeder geen dwang moet voelen, zeg maar, om het kind af te staan. Mag niet voor financiële dingen worden gereld of verkocht. Maar als je dan denkt aan één kindspolitiek, dus dan wordt door de staat gezegd of een boete of je kind weg, om het heel plat te zeggen, hoe is dat geen dwang? Ja. En je kan het ook niet controleren, toch? Heel vaak. Ik denk altijd, als er vraag en aanbod is, dan... Ja, nou ja, aan de andere kant, op mijn papieren, mijn moeder is gebeld op 10 februari. We hebben een kind. En ik ben officieel pas gevonden op 15 februari. Dus had een rechter dat kunnen zien? Weet ik niet. We gaan... Ja, toch? Ja? Mag ik daar gewoon hard op antwoord op geven? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wat kunnen we van jou verwachten nog in de toekomst? Hopelijk eerst een heel leuk, gezellig programmaatje over een kinderboerderij of zo. En dan misschien weer maatschappelijke thema's. En dan kunnen we weer kut voor Kelly, maar goed voor de docu. Ja, of gewoon een hele goede tweede docu. Nice. Nog meer afhaalchinees. Dankjewel voor je bezoek aan ons, Kelly Chen van Winsbergen. Ja, dankjewel dat ik hier mocht komen. Ja, altijd. Zeker met zo'n documentaire. De afhaalchinees is nog 3 dinsdagen te zien, rond 9:15 s'avonds op NPO 3. En de eerste aflevering kan je terugkijken via NPO Start. Ja, en ga hem vooral zien. Wij hebben natuurlijk al mogen kijken. En het is het zeker waard. Want ik denk alle goede, misschien kritiekpunten, het komt allemaal bij elkaar. En een super editor, wat Kelly ook is, ja, naast regisseur. Vergeet ook niet dat er heel veel liefde in zit. Ja. Want elke keer als ik dacht, oh nee, ik ga nu echt huilen, dan kwam er een beetje humor in. Of dan kwam er zo heel veel liefde in. Dus ja, het is een... grappig. Ja, het is een achtbaan, maar een hele fijne. Dankjewel, Kelly Chen van Winsbergen. De groeten. De groeten. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Biden bezocht het plaatsje Live Oak, waar hij schade aan huizen bekeek en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen. Hij zou daar in Florida volgens het Witte Huis ook de Republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten, maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen omdat het de hulpverlening zou verstoren. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam gisteravond zijn 2 voetgangers om het leven gekomen. De bestuurder van de bestelbus die bij het ongeluk betrokken was, heeft zijn bus een paar honderd meter vanaf de plek van het ongeval achtergelaten en is op de vlucht geslagen. De politie heeft naar hem gezocht, maar de bestuurder is nog steeds spoorloos. Alle 2900 derde landers die zijn gevlucht uit Oekraïne houden recht op opvang in Nederland totdat er een definitief oordeel ligt van de Raad van State. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van den Burg besloten. Aanleiding voor het besluit is een spoeduitspraak van die Raad van State. Een derde lander uit Tanzania mag hier blijven tot de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld over het recht op opvang. De Amerikaanse topdiplomaat Bill Richardson is overleden. Richardson werd wereldwijd bekend als bemiddelaar met vijandige regimes over vrijlating van Amerikaanse burgers. Hij gaf zichzelf daarom de officieuze titel staatssecretaris van Boeven. Recent werd hij ingevlogen om te bemiddelen over de vrijlating van basketbalspeler Brittney Griner, die in Rusland was opgepakt. Bill Richardson was 75 jaar. Het weer, vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist. In de ochtend zon en sluierwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. De komende week is het zonnig en warm. De temperatuur loopt geleidelijk op naar 25 tot maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Adoptie is een complex onderwerp dat veel vragen oproept. Zoals, is dit in mijn belang of die van het kind? Is het ethisch verantwoord om een kind van zijn of haar biologische familie te scheiden? Is het kind eigenlijk wel legaal afgestaan? Wanneer ben je nou goed opgeleid als ouder? Waarom moeten ouders van een pleegkind wel een ouderscursus krijgen en biologische ouders niet? Of is liefde en zorgzame opvoeding eigenlijk voldoende om een band te creëren? Zoveel vragen. Ja, en wil jij nou ook jouw mening delen op onze vraag? Hoe sta jij tegenover adoptie? Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1-app. En door deze hele uitzending heen hebben we ook wat persoonlijke verhalen van mensen die hun antwoord willen delen. Zo ook van Timo. Hoi, ik ben Timo de Koning. Ik ben 31 jaar oud en ik ben woonachtig in Rotterdam. Ik ben geadopteerd toen ik 3 jaar was uit Thailand, uit Chiang Mai. Door Nederlandse ouders. En ik heb adoptie eigenlijk altijd als iets moois ervaren. Altijd echt gezien als een geschenk en een tweede kans om een mooi leven op te bouwen. Ook met in het achterhoofd dat mijn biologische familie het waarschijnlijk niet heel goed zouden maken. Ik ben toen in 2018 teruggegaan naar Thailand. En heb ik mijn biologische familie gevonden. En mijn vader die was helaas al overleden. Maar mijn moeder is er nog wel. En mijn 2 broers. En die maken het allemaal bijzonder goed. Dus dat was wel een mooie reis. En ik denk dat ik onbewust wel bezig ben geweest met mijn adoptie. Maar ik heb nooit echt een hele erge identiteitscrisis of identiteitsproblemen gehad. Maar ik heb wel gemerkt dat ik na die vondst van mijn familie eigenlijk wel veel anders in het leven stond. En veel meer motivatie had en ook mijn studie kon afmaken en dergelijke. Dus ik vind het is een Ik denk dat adoptie in heel veel verschillende vormen, psychologisch gezien ook, bestaat. Ja, bij mij was het eigenlijk vooral positief. Adele met Hometown Glory. Het kan altijd, het kan nog steeds. Ik denk dat hoe stoer je ook bent, je soms wel even een traantje wegpinkt bij Adele, toch? Ja, bij Adele wel. Je luistert naar De Nacht is Zwart. En deze uitzending staat in het teken van adoptie. We hadden net Kelly Chen van Binsberg in de uitzending. En we vroegen op onze socials ook hoe jij tegenover adoptie staat. We hebben heel veel reacties gekregen en die willen natuurlijk graag met jou delen. Zo ook van Claire. Hallo, Claire hier. In het vliegtuig, dus ik hoop niet dat het te veel herrie maakt. Maar goed, hoe ik tegenover adoptie sta, nogal gemengd. Ik ken veel mensen die geadopteerd zijn en allemaal op verschillende manieren en met wisselend succes. Allereerst zijn er natuurlijk heel veel baby's die gewoonweg gestolen zijn en daar zijn natuurlijk echt geen woorden voor. Er zijn ook mensen die met de beste wil van de wereld kinderen hebben geadopteerd uit het buitenland zonder zich verder te verdiepen in de cultuur waar het kind normaal gesproken zou zijn opgegroeid. En in het ergste geval ze er ook moedwillig vandaan houden. En dat is natuurlijk ook vreselijk, want dan groei je op als vlees nog vis, dan hoor je eigenlijk nergens bij. Een oud collega van mij heeft 2 kinderen geadopteerd uit de VS, waarbij de biologische ouders zelf de cv's van de wensouders konden lezen en zelf iemand kon kiezen waarbij hun kinderen zouden opgroeien. En dit zijn ouders die het echt zelf niet konden vanwege gezondheidsproblemen of verslavingen. En waarbij het ook het contact altijd bleef bestaan. En dat als hun toestand zou verbeteren, de kinderen altijd nog weer terug zouden kunnen keren. En dat lijkt me eigenlijk prima. Ik ken ook iemand uit Congo die door zijn tante is geadopteerd. En dat is best mooi, want hij is blij en dat hij onder betere omstandigheden is opgegroeid en nu gewoon zijn familie kan steunen. En eigenlijk is hij wel in zijn eigen cultuur opgegroeid en gaat er vaak naartoe. Dus dat lijkt me prima. En ik ken 2 jongens die geadopteerd zijn uit Sri Lanka, waarbij de adoptieouders altijd heel erg geïnteresseerd zijn geweest in de cultuur van waar de jongens vandaan kwamen. En ze dat ook altijd hebben bijgebracht. Daarnaast zijn ze elk jaar daar op vakantie gegaan en hebben ze ook altijd contact gehouden met de biologische families. Die families zijn blij en de jongens zijn blij. Ja, dat kan ik dan alleen maar toejuichen. Ah, dus dat. Fijne avond. Oh, wat leuk. Claire, dank je wel. Ja, maar dat merk je heel erg, dat het echt persoonlijk is voor wat het kind nodig heeft, wat de volwassenen nodig heeft, wat de ouders nodig hebben. En al die voorbeelden zijn allemaal unieke verhalen. Maar ja, je moet wel zelf kiezen en kijken wat voor jou goed werkt. Zeker. En ik denk dat het ook nog heel erg uitmaakt hoe de eerste periode van een kind is geweest. Dat is natuurlijk de basis van hoe het zich verder ook ontwikkelt. En ik denk als je al een start hebt gehad die wat bumpier is, om zo te zeggen. En je wordt ook nog geadopteerd, dat nog een uitdaging daarbovenop is. Zeker. Fien, hoe sta jij tegenover adoptie? Hallo, ik ben Fien. Ik ben zelf geadopteerd uit China. Maar antwoord op de vraag hoe ik tegen adoptie sta. Nou, in het kort zou ik het omschrijven als een haat-liefdeverhouding. En is adoptie heel complex. Waarom ik zeg haat-liefde? Nou, liefde die gaat dan over liefde naar mijn ouders en familie. Voor mij is het persoonlijk geen verschil of je hetzelfde DNA deelt of niet. Mijn familie is mijn familie. Maar wat zo lastig maakt is dan ook dat stukje haat dat ik er ook bij voel. Ik heb wel de westerse normen en waarden en ideologie meegekregen. Maar ik zie er niet zo uit. En ik ben een vrouw van kleur. En daarmee komen verwachtingen en vooroordelen en racistische opmerkingen over mijn uiterlijk. Zeker als kind en puber heeft dus veel interne strijd opgeleverd. Maar nu ben ik ouder, ik ben nu 20. En nu snap ik steeds beter van wat ik lastig vind en wat ik lastig en moeilijk heb gevonden. Maar kan ik ook beter nadenken over mijn adoptie en wat het met me heeft gedaan en wat ik van adoptie in het algemeen vind. Dus ja, dit was in het kort hoe ik tegenover adoptie sta. Erg complex. Erg complex. En hoe sta jij er tegenover, Lianne? Hoi, ik ben Lianne en ik ben geadopteerd uit China toen ik 1 jaar was. En ik verhuisde toen naar Sneek in Friesland. Dat was wel een bijzondere omgeving, omdat dat niet zo heel erg divers daar is. En ik gelijk heel erg opviel. Toen ik jong was, of toen ik een klein kindje was, kreeg ik al veel vragen naar hoe is het om geadopteerd te zijn of hoe is het om Chinees te zijn. En je gaat heel bewust zelfbewust zijn als je klein bent. En dat is best wel vervreemdend. Dat veranderde ook wel heel erg naar racistische opmerkingen. Naar mensen die dan spleetogen deden of in het kanker Chinees noemde. Of Ni Hao naar je schreeuwde van de andere kant van de straat. Ja, dat zijn wel dingen die de meeste mensen niet beseffen. Dat dat gebeurt bij Chinese mensen. Niet alleen geadopteerde mensen natuurlijk. Maar goed, ja, daardoor begon ik me wel te schamen voor mijn identiteit en mijn afkomst. En accepteerde ik ook niet echt dat ik geadopteerd was vroeger. Maar goed, gelukkig kwam daar wel verandering in naarmate ik wat ouder werd. Toen ik ongeveer 15 werd, denk ik wel. En begon ik het steeds meer te accepteren en meer geïnteresseerd te zijn in mijn cultuur. En door social media zag ik ook veel meer mensen die Aziatisch waren. Waardoor ik me ook wat minder, ja, gek ging voelen. Daarom miste ik ook wel heel erg die representatie toen ik kind was. En ben ik heel erg blij dat daar nu meer mee wordt gedaan. Want het is niet alleen fijn voor de mensen die geadopteerd zijn, maar ook mensen die helemaal geen verstand ervan hebben. En niet zomaar voor allerlei dingen naar mensen gaan roepen en mensen in hokjes gaan plaatsen. Ondanks die nare dingen ben ik wel heel erg blij dat ik gelijk een hele fijne band met mijn ouders heb gekregen. Toen ik gelijk naar Nederland kwam en later ook met mijn zusje die later is gekomen. En voelde het gelijk als echte familie. Wat misschien niet iedereen zo heeft. Dus daar ben ik echt mega dankbaar voor. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar andere mensen verhalen. Oh, wat fijn. Ook zo leuk om zo dan te eindigen met blij met mijn zusje. Ook Lisa heeft haar verhaal ingestuurd. Mijn naam is Lisa en ik ben 30 jaar geleden geadopteerd uit Colombia. Ik was 3 maanden oud toen ik hier in Nederland aankwam. Hoe sta ik tegenover adoptie? Ik vind het 2 kanten hebben. Ik vind het prachtig, maar aan de andere kant ook wel wat egoïstisch. Wat ik er prachtig aan vind is dat ik zelf 2 hele lieve ouders heb waar ik zielsveel van hou. En ook al delen wij niet hetzelfde DNA, we lijken totaal niet op elkaar, vind ik het heel mooi dat er toch een hele mooie relatie is ontstaan tussen ons. Ik zie ze echt als mijn papa en mama. En voor hun ben ik echt hun dochter. Maar ik vind sommige dingen in de adoptie ook wel wat egoïstisch. En dat is het veranderen van de naam. De biologische ouders die staan hun kindje af, maar die hebben wel bij de geboorte hun kindje een naam gegeven. En omdat de adoptieouders het niet mooi vinden of omdat ze een eigen naam in gedachten hebben, geven ze gewoon zomaar zonder erbij na te denken het kindje een eigen naam. Wat het misschien op later leeftijd gevolgen kan hebben. Je haalt je kindje weg uit een land. Het kindje moet wennen aan klimaat, andere taal, ander eten. Ik vind dat je het kindje iets van zijn eigen roots moet laten behouden. En daarin vind ik de naam gewoon heel erg belangrijk. De naam hoort bij het kindje. Het is zijn of haar eigen identiteit. Sommige kinderen worden op latere leeftijd geadopteerd. En ik vind het heel mooi met het idee erachter om een kindje een goed leven te geven. Of als je geen kinderen kan krijgen, dat je het op deze manier, dat het op deze manier kan. Maar ik krijg bij veel adoptieouders niet het idee dat ze te verder nadenken over bepaalde situaties die kunnen ontstaan op latere leeftijd. Zoals verlatingsangst, bindingsangst. Dat ze zich toch niet hier thuis voelen. Dus in mijn ogen is het dat veel adoptieouders toch op dat moment te veel aan hun eigen geluk denken. Ja, we hadden toch veel dualiteit die we horen over adoptie. Zoals net ook werd gezegd. Dus ook aan de ene kant heel mooi, prachtig, liefdevol. Ouders die graag een kindje willen. Maar ook de kant die toch minder is. En ook voor vaak eenzaamheid of pijn zorgt. Dus complex en veel andere dingen. Dank jullie wel allemaal voor de reacties en voor de open meningen. En het delen van je eigen ervaring. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Zometeen bellen we met Dionne van Haastert van kennisplatform Inclusief Samenleven. Maar eerst muziek. Waar voel je je thuis? Het is een plek, een persoon of misschien wel een geur. Wat het ook is, het is vooral belangrijk dat we soms thuis kunnen komen. Hier is Kanye West en Chris Martin met Homecoming. Say Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? was 3 years old. And what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. In the nighttime, my face lit up so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers, cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep making that platinum and gold for me. You think about me now? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again, coming home again. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Oh, now I'm coming home again. Maybe we could start again. But if you really cared for, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess it's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that, when I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. About Chi-Town. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home. We could start again. Kanye West, Chris Martin, Homecoming. Anne-Marije Maris is altijd op zoek naar geluk in de kleine dingen van het leven. Want het leven kan soms ingewikkeld zijn. Maar door te focussen op de kleine momenten van vreugde en geluk is Anne-Marije ervan overtuigd dat dit haar leven zal verrijken. Als woordkunstenaar schrijft ze brievenbusgeluk. En hier draait het om het delen van die kleine geluksmomenten met anderen en het verspreiden van positiviteit. Want soms kan een klein gebaar, zoals een mooie brief of een attent cadeautje, iemands dag helemaal maken. Maar Anne-Marije Maris, waar gaat je woordkunst over? De inspiratie voor het gedicht Zelfs als je met me vecht komt eigenlijk vooral uit mijn zoon. Ik heb een zoon van 12 met autisme. En bij hem is het zo dat hij eigenlijk van jongs af aan zijn angst, stress, spanning op welke manier ook, vooral uit in heel veel boosheid, hardheid. Hij heeft heel heftige boze buien. Kan echt, hoe zeg je dat? Helemaal uit zijn plaat gaan. En het is juist bij hem dus ook heel erg belangrijk om daar altijd achter en onder te kijken. Om te zien van wat hij aan de buitenkant laat zien. Dat is niet per se hoe hij zich voelt. Maar hij is eigenlijk zo op zoek naar een stukje veiligheid, erkenning, bevestiging, liefde. Dat gevoel van hou me alsjeblieft vast. Want ik vind het allemaal zo spannend. De wereld is zo spannend. En dit gedicht is vooral dus daardoor na een zoveelste escalatie tot stand gekomen. En ik moet zeggen dat mijn gedichten ook heel vaak wel breder gaan dan alleen maar die ene voorbeeldsituatie waardoor die tot stand komt. Dus ik zeg hier in mijn gedicht bijvoorbeeld ook, ik weet dat je dat eng vindt omdat je dat niet kent. dat idee van dat ik verder kijk en dat ik voel wie die is. Nou ja, ik denk te kunnen zeggen, ik hoop te kunnen zeggen dat mijn zoon dat wel kent. Want mijn kind is gewoon mijn biologische zoon, dus vanaf dag 1 bij mij. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld pleegkinderen, adoptiekinderen vaak anders. Dus dat is wel iets wat ik daarin heb meegenomen, zeg maar. Maar de basis van mijn gedicht komt echt uit mijn eigen opvoedsituatie bij mijn zoon. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat als ik kijk wat ik voor reacties krijg van mijn lezers, dat het heel vaak volgers zijn die ook te maken hebben met pleegzorg, op welke manier ook. En dat zij daar zoveel in herkennen. Dus ik besef dat het voor een veel breder publiek in die zin ook raakvlakken heeft. Dus ja, dat is waar mijn gedicht eigenlijk vandaan komt. Laat me horen, Anne-Marije. Zelfs als je met me vecht. Je kunt schelden, schreeuwen, schoppen. Mij negeren, je verstoppen. En ja, je raakt me, doet me pijn. Je kwetst me door zo hard te zijn. Maar nee, ik ga niet, loop niet weg. Ik hoor veel meer dan wat je zegt. Ik zie veel meer dan je laat zien. Ik voel wie jij bent. En ik weet dat je dat eng vindt, omdat je dat niet kent. Achter je hart, onder je boos, voel ik je zacht, je bang, je echt. Ik zie je ware kleuren, zelfs als je met me vecht. Dankjewel, Anne-Marije Maris van Brievenbusgeluk. Wil je meer Brievenbusgeluk of wil je iemand anders gelukkig maken? Bezoek dan haar website of de Instagram op @brievenbusgeluk. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, we hebben het nu wel vaak gehad over geadopteerden. Maar je hebt ook mensen die adopteren. En dan kun je meteen gaan naar de bijna cliché Hollywoodsterren. Madonna, Brad Pitt, Angelina Jolie. Ja, precies. Maar welke wel eens vergeten wordt, is dus Lionel Richie. Wist je dit? Ik wist het, omdat ik vroeger dat keek met Paris Hilton en Nicole Richie. Nou, precies. Nicole Richie is dus zijn geadopteerde dochter. Maar ken je het verhaal er ook achter? Nee, die ken ik niet. Oké. De ouders van Nicole waren ook muzikanten. En ze hadden geen geld meer om voor haar te zorgen. En Lionel vond haar vooral zo'n lief kind. Dat hij zei van, ja, maar ik kan wel voor je zorgen. En zo is dat gegaan. Maar ook hij zei van, ja, het duurde heel lang voordat ze vertrouwen in mij had. En haar ouders waren muzikanten. Lionel Richie was ook om de zoveel tijd op weg, weken, maanden weg om muziek te maken op tour. Dus dat was ook moeilijk om eraan te hechten. Maar toch is het nu, na vallen en opstaan, want hè, zo gaat het helaas, een mooie familie. Nou ja, ze heeft nu ook gewoon de eigen familie. Wat dan weer grappig is, want ze heeft toch ook weer een muzikant gevonden. Zit toch gewoon in haar DNA op heel veel vlakken. Ja, je zoekt toch een beetje je vader op. Dit is Lionel Richie. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. No one else will do. that beat as one. Our lives have just begun. Sprookjesachtig einde van Lionel Richie met Endless Love. Als ik je vraag zou stellen, wie ben jij? Wat zou je dan zeggen? En hoe ontdek je je eigen identiteit? Het Identity Project is een nieuw lesprogramma waar kennisplatform Inclusief Samenleven onderzoekers Mehmet D. en Mariam Badou mee experimenteren op 3 middelbare scholen. Dionne van Haastert van kennisplatform Inclusief Samenleven maakte een portretreeks over jonge mensen met verschillende culturele roots. Onder de titel Overal Vandaan. Goedemorgen, Dionne. Goedemorgen. Kan je wat vertellen over dit project? Ja, zeker. Ja, we zijn, je vertelde net al even wat over Identity Project. We zijn eigenlijk in 2017 zijn we begonnen als KIS, Kennisplatform Inclusief Samenleven, met onderzoek naar identiteitsontwikkeling bij jongeren. En dat was destijds nogal ingewikkeld, want identiteit is nogal een complex onderwerp ook om vast te grijpen. En we hebben vooronderzoek gedaan en uiteindelijk besloten om Identity Project naar Nederland te halen. Dat is inderdaad een lesprogramma wat begonnen is in Amerika. Waarin jonge mensen eigenlijk op middelbare schoolleeftijd aan de slag gaan met deze thematiek. En we hebben daar onderzoek naar gedaan. En wat uiteindelijk voor, dat is ook, als je zegt thematiek, wat voor opdrachten of wat voor dingen doen ze dan? Ja, ze gaan zelf nadenken over wat identiteit is voor hun. Dus thema's als identiteit, maar ook migratiegeschiedenis van Nederland. Symbolen en tradities, het maken van je eigen stamboom. Dus daarin is het eigenlijk nog best wel algemeen. Maar hoe ga je op zoek naar je identiteit? Nou, daarin gaan ze zoeken van wie ben ik? Wat neem ik mee van mijn ouders? Wat heb ik meegekregen van ze aan tradities? Wat stop ik erin aan dingen die ik, hoe ik naar het leven kijk? Dingen die ik toepas in het dagelijks leven? En dat kan voor een heel groot deel natuurlijk ook over cultuur gaan. Al is je culturele identiteit natuurlijk niet je hele identiteit. Mm-hmm. Gaat het over veel meer dan dat. Mooi. En van daaruit, ja, van daaruit heb ik dezelfde portretreeks overal vandaan ontwikkeld. Waarin we echt die verhalen vertellen van deze jonge mensen, hoe zij dat zelf hebben gedaan. Dus dan gaat het over mensen tussen de 19 en 36 jaar die we hebben gesproken voor de portretreeks. En de portretten worden gebruikt als ja, voorbeelden, inspiratie voor de jongeren die dus les krijgen in Identity Project op de middelbare school. En waarom is het belangrijk dat er een Identity Project is op scholen? Nou ja, we merken, nou ja, we hebben vanuit onderzoek blijkt dat ook dat het voor jongeren sowieso heel erg lastig is. Als je het hebt over, ja, ze noemen dat in het onderzoek ook wel taken die je meekrijgt, bepaalde leeftijden, ontwikkeltaken. En voor jongeren tussen de zeg maar 12 en 18 jaar, dus adolescentiefase, is daarin de belangrijkste taak identiteitsontwikkeling. En als je dat vergelijkt met hoe we kinderen zeg maar begeleiden bij bijvoorbeeld zindelijk worden of zelfstandig dingen doen, leren fietsen, et cetera, dan begeleiden we kinderen heel goed. Maar als het gaat over ontdekken wie je bent en hoe je je verhoudt tot bijvoorbeeld meerdere culturele achtergronden, migratieachtergronden in families, dan ja, zijn jongeren daar eigenlijk best wel alleen in. Dus het blijkt ook uit onderzoek dat het voor jongeren die een migratieachtergrond in de familie hebben, dat het voor 30% van de jongeren nog lastiger is om die identiteit te ontwikkelen. Dus, waarom wordt er niet over identiteit gesproken zoals, nou ja, zoals je leert hoe je moet fietsen? Ja, ja, het is denk ik ook lastig om het vast te grijpen voor ouders. Mm-hmm. Ook omdat we heel veel dingen van onze identiteit gewoon als vanzelfsprekend zien. Dit is hoe we het doen in dit gezin, dit is hoe we het doen op school. En ja, dat is niet een ja, standaard iets wat we bespreken, blijkt dus. Terwijl ja, scholen daarin ook gewoon een wettelijke taak hebben om naast nou ja, wiskunde, Engels, Nederlands mee te geven aan leerlingen, mm-hmm. ook te doen aan persoonsvorming. En leerlingen daarin dus ook echt te begeleiden. Dus we hebben natuurlijk de laatste tijd veel meer aandacht voor hoe word je een goede burger. Er is veel meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hoe ga je om met moeilijkheden? Hoe ga je om met tegenslagen? Dan heb je het over veerkracht. Maar ook hoe word je wie je bent en hoe kom je tot een positief zelfbeeld? En om tot dat positief zelfbeeld te komen, moet je je eigen verhaal kennen. En dat geldt niet alleen voor jongeren met een migratiegeschiedenis. Het geldt niet alleen voor jongeren die zich tot verschillende culturen moeten verhouden. Maar we hebben dat allemaal. Want we hebben allemaal te maken met verschillende petten die je op hebt. Je bent bij je ouders, ben je weer iemand anders. Als je uit een dorp komt, heb je weer andere culturele... Mm-hmm. verhoudingen waar je toe moet verhouden als je uit een grote stad komt. Dus, hoe zorg je dan met allemaal? Hoe zorg je met identiteiten dat je niet in hokjes gaat denken? Ja, dat kan dan inderdaad heel lastig zijn, want we vinden het heel prettig om mensen in hokjes te plaatsen. Nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je uitlegt aan leerlingen dat zij zelf mogen bepalen. Dus dat je niet één op één hoeft over te nemen wat je van je ouders meekrijgt, maar dat je de keuze hebt daarin om zelf te bepalen wat je in die rugzak stopt en wat je mee wil nemen. En ja, hokjes denken klinkt altijd heel erg negatief. Maar ik denk dat wat het mooie is in Identity Project is dat ze ook heel erg leren ja, waarderen wat ze hebben meegekregen. En ik denk juist als je je verschillende culturen in je familie hebt, dat dat juist iets is waar je heel erg trots op mag zijn. En vaak wel merk je dat jongeren met een migratieachtergrond ook wel heel erg te maken krijgen met negatieve stereotypen of beeldvorming over bepaalde culturen. En dan heb je het inderdaad vaak ook over hokjes denken, dat je daarin dan al snel gaat plaatsen. Mm-hmm. En jullie zijn op dit moment aan het experimenteren met de Identity Project. Kan je er al wat over zeggen, ja, wat de reacties zijn of wat jullie zien bij deze kinderen en jongeren? Ja, we zien echt al een duidelijk positief verschil ook. We werken dus veel met vragenlijsten. En het blijft lastig, want het is niet... het blijft lastig in onderzoek, want je kan niet per se vastpinnen dat dat door Identity Project komt. Maar je ziet wel een positieve verschuiving in hoe zij denken over hun achtergrond. Dus we krijgen daaruit al wel heel veel positieve verhalen. Jongeren vinden het heel erg leuk. Dus ze gaan ook in gesprek met hun eigen familieleden. Ze gaan in gesprek met elkaar. Ze leren heel veel van elkaar en van hun eigen culturele achtergronden. En nou ja, wat ik zelf aan reacties krijgen op de portretreeks, is dat mensen het heel erg herkenbaar vinden. En we hebben het nu heel erg over cultuur en etniciteit en migratieachtergronden, maar ik denk dat het voor iedereen heel erg herkenbaar is, omdat ja, iedereen die puber is geweest, heeft ermee gestruggeld om ja, je identiteit te vormen en te leren wie je bent. En dat is denk ik geldt voor ieder mens. Dus dat zijn wel hele mooie reacties die we daarop krijgen. Omdat het ja, ja, iedereen kent deze vraagstukken. Ja, en jullie hebben ja, met de portretreeks eigenlijk 4 mensen geportretteerd. Dat zijn 2 videoportretten en 2 ja, geschreven ja, interviews of stukken. Wat voor personen zijn dat? Hoe zijn jullie aan hen gekomen? Ja, we zijn. Nou ja, dit project is vorig jaar. Het is, ik heb het project bedacht. Dus vorig jaar, ik zat in de auto. Ik moest een heel stuk rijden. En ik was zelf met mijn familiegeschiedenis bezig. Mijn vader is Indisch. En ik deed een project voor het Nationaal Theater, waarin ik dus naar mijn eigen familiegeschiedenis op zoek ging. En toen dacht ik wil hier iets mee. En ik wil die verhalen die we in Identity Project heel erg in de klas houden, wil ik delen met de wereld. Dus dat je ook, ja, dat mensen ook echt die herkenbaarheid kunnen gaan vinden in die verhalen. En we zijn eigenlijk begonnen in eigen omgeving. Ik heb het samen met mijn collega Celia Okoro heb ik het ja, bedacht en geproduceerd uiteindelijk. En we hadden meteen allebei al een paar mensen in gedachten waarvan dachten, ja, die verhalen willen we graag vertellen. En we hebben daarin ook wel gekeken naar, zijn het wat diversere verhalen? En zitten er elementen in of culturele achtergronden in die voor veel mensen herkenbaar zijn? Dus zo, ja, zo zijn we eigenlijk begonnen. En welke en verhalen zijn dit? Ja, we hebben het verhaal van Debra. Ze heeft een Surinaamse moeder en een Nederlandse vader. Ja, en zij is ook voor een groot deel door haar Surinaamse grootouders opgevoed. Daar vertelt ze ook veel over. Zij heeft zelf ook 2 kinderen waarin ze veel vertelt. We hebben het verhaal van Damien. En Damien heeft een hele bijzondere achtergrond. Hij is Frans, Mexicaans, Indisch, Sloveens. Maar hij behoort ook tot de queer gemeenschap. Dus hij heeft ook een heel mooi perspectief vanuit dat oogpunt. We hebben het verhaal van Diego. Diego is in Suriname geboren en hij is toen hij 2 was naar Nederland gekomen, op zijn 18e ontdekt dat hij geadopteerd is. En in zijn verhaal, ja, ze noemen dat in het onderzoek noemen ze dat codeswitching, maar hij vertelt ook heel erg over hoe hij switcht tussen het Surinaams zijn in zijn ogen en het Nederlands zijn. Ja, codeswitching noemen ze dat. Ja, en dat houdt eigenlijk in dat je switcht van code, om het zo te zeggen. Dus dat je wisselt afhankelijk van de omgeving waarin je bent. Dus hij vertelde dan heel erg van ja, als ik in een Surinaamse omgeving was, met mijn familieleden ging ik juist heel erg met Surinaamse accent spreken. Maar als ik dan met andere mensen sprak, probeerde ik heel erg ABN en formeel te praten. Dus dat ook heel lastig is van wie ben ik waar en wie mag ik waar ook zijn. Mm-hmm. En daarnaast hebben we het verhaal van Melissa. En Melissa heeft een Turkse moeder. En Melissa vertelt heel erg over, zij heeft heel veel gereisd, dat ze juist wegging van die identiteit en het ook helemaal niet. Ja, ze heeft vroeger hele negatieve associaties ermee gehad. En hoe ze uiteindelijk tot een hele mooie, ja, om een keer is gekomen en dat heel erg heeft leren waarderen. Dus dat haar Turks achtergrond haar juist heel erg bijzonder maakt. En ja, dat ze ook echt al gesprekken met haar moeder heeft gehad van sorry mam, ik zag eigenlijk niet wat een rijkdom het was dat ik dit ook heb. En dat het heel erg positief en mooi is. En dat ze juist vroeger zich daar heel erg tegen verzette. En ik denk dat dat voor veel jongeren herkenbaar is die misschien uit een culturele groep ook komen of een culturele achtergrond hebben waar vaak stereotypen ook bij komen kijken. En dat jongeren op jonge leeftijd vaak al te maken krijgen met bijvoorbeeld racistische denkbeelden tegenover hun achtergrond of met discriminatie. Om ook die positieve, ja, die positieve switch te kunnen maken. Maar ja, dat vraagt ook wel heel erg dat je zelf stevig in je schoenen staat. Ja, en we hebben deze uitzending veel over adoptie. En wat eigenlijk de hele tijd naar voren komt, is dat bij elk adoptiekind eigenlijk het anders ligt of ze wel hun familie willen opzoeken of ze er meer over willen weten of ze zich daar afzetten. Maar eigenlijk ook als ik hier naartoe luister, is het natuurlijk zo'n eigen. Ja, iedereen ontwikkelt zijn eigen identiteit op een hele een andere manier. Dus afzetten of erin. En wat ik ook leuk vond aan het verhaal van Diego, dus de jongen uit Suriname die erachter kwam dat hij geadopteerd is, dat hij echt op zoek gaat naar al zijn roots. Misschien moeten we een beetje teasen, nog niet helemaal voorspellen, maar hij vindt ook wel iets wat hem heel erg verrast. Ja, ja, ik zal het dus niet helemaal verklappen dan. Hij heeft eigenlijk twee hele bijzondere culturele identiteiten om zich tegen te verhouden. En dat is iets waar hij zelf dan ook wel heel erg verbaasd over is. En hij vindt ook gewoon een hele nieuwe familie erbij. Wat vindt hij? Je mag het wel zeggen. Nou ja, hij blijkt dus, hij gaat een DNA-test doen. En dat dan wordt nu allemaal heel erg spannend, weet je wel. Maar hij gaat dus een DNA-test doen. Hij hoort op zijn 18e van zijn Surinaamse adoptiemoeder dat hij dus geadopteerd is. En dat is echt, hij vertelt in daar ook van ja, mijn identiteit was zoek. Want als je je hele leven denkt dat je, dat je weet wie je bent. En in één keer hoor je dat je een totaal andere achtergrond hebt. En dat is eigenlijk ook je moeder niet je biologische moeder is. Is dat natuurlijk, dat is super heftig als je dat ineens hoort. Dus het blijkt uit die DNA-test dat hij Noors en Kianees is. En dat Noorse deel, dat wist hij dus echt nog niet. Dat Kianees deel wist hij omdat hij zijn geboortecertificaat had gekregen. En daar duidelijk op stond dat zijn moeder die afkomst had. Maar zijn vader blijkt dan dus Noors te zijn. En hij krijgt dan dus ook in zo'n DNA-databank... Krijgt hij dan ook ineens een hele nieuwe familie voorgeschoteld... die graag contact met hem wil hebben. Wauw. En hij gaat dan ook daarheen en hij heeft nog steeds contact met ze. En hij heeft zijn oma ontmoet en zussen van zijn vader. Dus het is heel... zijn verhaal is echt heel erg bijzonder. En ik moet ook zeggen, Diego is een collega van ons. En wij wisten dit verhaal ook niet. Dus wij wisten ook niet precies wat eruit zou komen. En zijn moeder aan zich heeft al een heel mooi... heel mooi, bijzonder verhaal ook te vertellen. Dus wellicht dat er ook nog eens een keer een mooi portret in zit. Ja. Ja. Ik vraag me nu ook af, hoe zou jouw videoportret klinken? Die van mij? Ja. Ja. Ik vorig jaar ben ik met dat project begonnen waar ik eerder ook het over had. Waarin ik met een groep Indonesische, Molukse en Indische jonge mensen op zoek ging naar onze familiegeschiedenis. Ik denk dat mijn project daar voor een deel wel over zou gaan. Maar dat ik ook wel heel erg heb geleerd dat, dat ik ook Nederlander ben, om het zo te zeggen. En dat we dat ook allemaal wel delen met elkaar. Dat ik daarin ook wel heel veel heb leren waarderen. Maar dat, wat ik heel erg mooi vind, is dat je gewoon... dat is wat ik eerder ook zei over die portretten, is dat het zo'n rijkdom is en dat het heel erg verrijkt. Dus ik heb wel heel erg ontdekt dat mensen met bepaalde culturele achtergronden hele andere associaties hebben. Want als ik zeg dat mijn vader Indisch is, dan zeggen mensen, oh, lekker eten. Dat is een hele andere associatie als dat ik misschien een Turkse of een Marokkaanse vader zou hebben. En misschien ook een achternaam, een Arabisch klinkende achternaam. Dan blijkt toch ook wel onderzoeken die we doen, dat je daarin toch wel weer andere ideeën die heersen in de samenleving, soms je daartoe moet verhouden. Dus mijn portret zou juist heel erg, denk ik, zich richten op dat het een rijkdom is, dat je dat je daartoe mag verhouden en dat je ook keuzes hebt wat je zelf mee mag nemen. En dus je kan kiezen wat je in die rugzak stopt. En wat is voor jou herkenbaar als je naar de vier portretten kijkt? Ja, ik denk ook de struggle die ze er soms mee hebben. Ook omdat er vaak in migratiegeschiedenissen ook wel veel trauma zit. En ook wel pijnlijkheden. Maar dat het ook dat je daar ook naar mag vragen. En dat het ook heel erg nodig is. Dat vond ik heel erg herkenbaar. Is dat je soms in zo'n... Even goed nadenken over deze vraag. Maar wat ik heel erg herkenbaar vond, is dat je zo het verhaal nodig hebt van beide kanten. Dus dat het dat ook mag. En dat je daar ook naar op zoek mag gaan. Ook al zit het daar soms pijn in. En Debra heeft het daar ook wel over. Dat zij wel ook aangeeft van ik zit in zo'n grijs gebied. Want waartoe hoor ik in Suriname, hoor ik in Nederland? Waar ben ik nou thuis? En ik denk dat vond ik wel heel erg herkenbaar. Dat je daar een beetje naar zoekt. wat is mijn plek? Mm-hmm. En hoe vind ik die ook? En ik ben nu 33, dus ik heb daar wel veel meer tijd voor gehad dan iemand die 16 is. Maar daar, ja, wat ik ook wel heb gezien, is dat het zo belangrijk is dat we jongeren daarin ook echt helpen. Dus naast dat we ze leren van hoe bereken je de wortel van iets, of hoe welke lidwoorden hoor je te gebruiken. Maar moet je zo vroeg al nadenken wie je bent? En moet je dat, kan je dat altijd wel blijven? Ja, nee. Want identiteit is natuurlijk, je kan constant veranderen. Hè? Dus het is ook weer de context waartoe je verhoudt. En het is niet dat je op je 16 een keuze moet maken. Dit is wie ik ben en daar moet ik me aan vasthouden. Mm-hmm. Maar dat het zo belangrijk is dat we jongeren wel gewoon echt ondersteunen. En dat we echt die positieve, die positieve begeleiding daarin geven. En wat ik eerder ook zei, juist als het gaat over migratiegeschiedenissen, en juist als het gaat over misschien jongeren die op jonge leeftijd al te maken krijgen met negatieve associaties met hun culturele achtergrond, dan is het zo belangrijk dat we die jongeren blijven begeleiden, en dat we positief dat op een positieve manier doen. En juist heel erg vieren en eren dat ze die verschillende culturele achtergronden hebben. Hoe ziet de toekomst eruit voor het project? Zijn jullie van plan om het nog uit te breiden? Ja, zeker. Ja, we hebben het dus nu op 3 middelbare scholen. Draait dus de pilot. En we hebben al aanvragen gekregen van andere scholen ook. Dus we gaan het zeker verder uitzetten. En we blijven ook het project steeds aanpassen. Dus het is... het draait al in verschillende Europese landen, maar het is ook aan de Nederlandse context aangepast, maar dat wordt constant geëvalueerd. En verder loopt ook gewoon het onderzoek, want we doen alles, we zijn een kennisinstituut, dus we doen ook altijd onderzoek. Mm-hmm. En op basis van het onderzoek wordt het programma ook steeds weer geëvalueerd en weer aangepast. Dus maar we kunnen misschien een lange tijd de Identity Project op alle scholen vinden. Nou, dat hoop ik wel, ja. Vooral als je kijkt naar die taken die de scholen hebben, dan denk ik, persoonsvorming is gewoon heel belangrijk. En we moeten mensen zo goed mogelijk afleveren om onze chaotische, drukke maatschappij in te gaan. Dus ik denk dat dit gewoon heel erg belangrijk is als je dit op jonge leeftijd al meekrijgt. Het is gewoon heel waardevol. Zeker. Dankjewel, Dionne Haastert van Kennisplatform Inclusief Samenleven. Ja, en check vooral de portretreeks, de 2 video's en de 2 interviews. Want ze zijn, zoals je net al hoorde, van de verhalen heel interessant. Dus check it out. Dankjewel, Dionne. Dankjewel. Uitvinden wie je bent, waar je vandaan komt en wie je wil zijn is soms een zoektocht en kan gepaard gaan met een identiteitscrisis. Niet de meest comfortabele situatie, maar uit oncomfortabelheid komt groei. Dus laten we dat vooral vieren. Tamta met Identity Crisis. Identity Crisis. Για αν τελειώσει η φήμη, κι όταν έρθει η καταστροφή, ποιος θα επιφέρει. Identity Crisis van Tante. We hebben nog één berichtje binnengekregen over het adoptieverhaal. En deze is van Maud. Er komen veel negatieve verhalen over adoptie naar voren. Voornamelijk door mensen die er zelf weinig mee te maken hebben. Ik wil graag laten horen dat er ook positieve adoptieverhalen zijn. Hi, mijn naam is Maud. En 31 jaar geleden ben ik, toen ik 6 maanden was, geadopteerd uit India. Vanaf dat moment groeide ik op in een dorp onder de rook van Groningen, waar ik een fijne basisschool en middelbare schooltijd heb gehad. Samen met mijn ouders en zus vormden wij een warm gezin. Nu nog steeds overigens. Mijn familie is mijn familie en ook mijn enige. Zelf ben ik nog nooit naar India geweest. Als mensen mij vragen stellen over mijn adoptie, dan sta ik altijd open om deze vragen te beantwoorden. Maar wat ik voornamelijk merk is dat mensen mijn verhaal niet kennen of herkennen. Zij vertellen mij dat het bijzonder moet zijn dat ik mijn biologische moeder niet ken. Of dat de hechting bij mijn familie vast moeilijk is gegaan. Ook vertellen ze mij dat het nog wel komt. Het gevoel dat ik terug wil naar India. Om mijn biologische moeder te ontmoeten. Om mijn achtergrond te achterhalen. Om de cultuur te ervaren. Maar dat is helemaal niet mijn verhaal. Ik ben blij. Blij met wie ik ben. Blij met de mensen die mij lief hebben en blij met wie ik om mij heen heb. Blij met mijn leven zoals ik het zelf beleef en leef. En dat wil ik iedereen toch heel graag meegeven. Dankjewel, Maud. Er zit ook heel veel hoop in deze adoptieverhalen. Ja, ik denk dat er heel veel liefde sowieso in zit, wat we ook al tegen Kelly zeiden over haar documentaire. Misschien complex, maar wel liefdevol. Zeker. En al aangeschoven bij ons, Eva, goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat ik zo leuk vond is, toen ik kwam binnenstormen met mijn gast die nu op de gang staat. Ja. Antoinette, toen begon jij meteen een bepaalde beweging te maken. Ja. Ja, maar dat ga je zo meteen nog veel meer horen natuurlijk. Nou ja. Nee, ik had het. Je moet je even uitleggen. Nee, ik vergeet altijd dat de camera's hier op me staan. Ze drumde tepel. Tepeldrummen. Het erg is dat ik hem nu ook zo kan aankijken. Dus ik krijg nu ook echt zo'n heel rood hoofd. Fijn dat dit radio is. Maar wat leuk, Alex Ploeg de gast. Precies, ja. En dat tepeldrummen, dat is een keer voorgekomen in een van zijn vele goede grappen. Dus vandaar dat Antoinette dat deed. Maar het was een heel warm onthaal, zo op de zondagochtend. Ja, ja. Nee, dit was een tv-serie waar allemaal comedians niet mochten lachen. Ja, dit was fantastisch. Je ligt echt helemaal krom op de bank, want het is echt heel erg grappig. En er komt van alles voorbij. En soms denk je, nee, ik ga ook niet lachen. Ik ga ook niet lachen. Maar ja, toen het tepeldrummen voorbij kwam, ik, ja, huilend aan het lachen. Op de grond, Antoinette. Ja, echt, ja. Dus ik moet nu heel normaal gaan doen als ik zo meteen de studio uitloop. Gaat niet lukken. Nee, daar ben ik ook bang voor. Maar waar gaan jullie het over hebben? Nou, ik ga het met Alex Ploeg over Alex Ploeg hebben. Ah. En zijn nieuwe voorstelling die vanaf oktober in het theater te zien is. En hij heeft natuurlijk zijn culturele favorieten meegenomen. En dat is een heel bijzonder lijstje geworden. Ik ben benieuwd. Dus blijf vooral luisteren. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je ons natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website omroepzwart.nl. En na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman en Alex Ploeg. En volgende week. En? Tepeldrummen, dacht ik. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een hele fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.